Rádió és a China nevű zenekart hallottatok most már megint, mert a múltkor ezzel fejeztük be, és most én úgy gondoltam, hogy ezzel kezdjük, de ez egy korábbi albumról van egyébként, és hát felmerült bennem az a kérdés, hogy hogy a francban lehet ilyen hülye neve egy zenekarnak, hogy China, mint Kína, de a China szó egyébként nem csak Kínát jelent, tudtad? Hát még mit? Porcelán. Ezt nem tudtam. Ezt teljesen véletlenül tudom, mert annak idején 1986-87 magasságában, amikor megjelent az Aliens című film. Igen, tehát a kettő, az Alien 2. Az Alien 2, tehát az Aliens megjelent, akkor ugye beszéltünk a Csodatos Zenebutik című műsorról, és a Csodatos Zenebutik című műsorban ugye meg lehetett nézni a trailerét, és ugyanabban a zenebutikban volt a China in Your Hand című szám, mint amelyikben volt az Aliens. Az akkor egy népszerű, populáris szám volt, csak nem tudom, hogy... Az a China in Your Hand, az China a nyálas szar egyébként? T-Pow nevű... Nem ismerem, de nem tudom, címre kicsoda. Valószínűleg egy nyálas szar. Azt hiszem, hogy ez egy... Nem tudom, hogy zenekar volt-e, vagy egy előadó. Nem olyan rossz szám ez egyébként. Nem. Nem, majd mindjárt nem, nem csak, nem tudom, hogy ezzel a címmel, meg azzal az Alien 2-vel, ez nagyon ilyen stílusidegen egymástól. Már mondjuk arról nem is beszél, hogy az egyik zene, hát a másik, hát meg egy semmi köze nincs, ez egy ilyen effektív, kulturális és populáris műsor. Mutatok benne egy videoklipet, mutatok benne egy filmtrélert, aztán közben volt komoly zene. Csak ez valahogy így egyszerre jött ki, nekem teljesen összekapcsolja az agyam. Az agyad egyébként csinál ilyen érdekes dolgokat. Persze. Meg ilyen, eszméletlen, hogy ilyen dolgokat meg tudsz jegyezni. De ez megmarad bennem, és hát nyilván ez a China in your hand, ez nem azt jelenti, hogy Kínát tartod a kezedbe. Elméletileg. Hanem azt, hogy porcelán a kezedben. Igen, de aztán az is lehet, hogy hülyeség az egész, és jó. Ez nem jelent porcelánt egyáltalán, de nekem úgy emlik, hogy ez így van. Bármi lehet, én nem hallottam még erről, de az világon egyébként semmi nem marad. Egyébként egyszerű, mert a Google fordító készülék segítségével akár meg is tudjuk ezt nézni. Szóval a China-tól ez melyik szám volt? Jó, hát ez egy lényeges kérdés. Igen, nem tudom bevágni. Shout It Out című szám volt, méghozzá ez az első albumuk, ha jól emlékszem. A legelső albumuk. Szóval igen, jól mondtam, ez a 88-as China című albumról van, és aztán jött utána még egy, amit a múlt kohogottunk, az a 89-es, a Sign in the Sky, aztán van még egy harmadik, a Go All the Way, és azt hiszem a 95-ös Natural Groove című albumuktól kezdve egy rakásztal az egész. Mint minden, bepucsítottak. Mint minden 1995 után. Na most egyébként a nagyon nagy okosság ebben a bandában még az, hogy honnan vannak? Los Angelesből. Svájcból. Svájciak. Igen, még ez volt a másik verzió. A harmadik meg, hogy svédek. Igen. A svéd az még kézenfekvő lett volna. Igen. Az, hogy Svédország milyen lett, meg milyen, és hogy ahhoz képest milyen zenéket csinálnak ott, az valami elképesztő. Szerintem ez egyfajta ilyen kulturális kompenzáció. Olyan, mintha a másik véglet, a teljes elbúzi fososodás mellé valahogy reagálna a társadalom, mintha lenne erre egy ilyen algoritmus, és lenne egy normális része, ami kvázi kompenzálja ezt. Igen, de ez mindig így van. Tehát, hogy ez mindig ezek a folyamatok kiegyensúlyozzák egymást, hogyha valaki borzasztóan elbuzul, vagy egy társadalom borzasztóan elbuzul, akkor utána, aki nem buzi, az hajlamos lesz nagyon szélsőségesen. Nem, most nem arról beszélek, hogy erre. Szélső jobboldali náci lesz mindenki, csak azt gondolom, hogy a kulturális és társadalmi fosra megerősödik a társadalmi normalitás is, meg a kulturális normalitás is, bár nem lesz mainstream, mert ugye ez a típusú zene, ez nem mainstream, nem. De ilyen zenék vannak maiban is. De ez nem mainstream egyáltalán, ma a mainstream nem tudom mi. Hát meg van itt egy dolog, ez borzasztó egyszerű. Itt annyi van, hogyha valamit nagyon nyomnak valahol, bárhol, akkor például most a PC-t, akkor én borzasztó szórakoztatónak találom azt, hogy elkezdek niggerezni, meg cigányozni, meg zsidózni, azzal együtt, hogy fekete ember gyakorlatilag nem látok, a zsidókról nem tudom, tehát hogy a zsidókkal mi a probléma, hát azt nem is értem. Egy fekete embert ismersz, de az is a haverunk. Hát kb. Körülbelül, de érted, tehát ez nulla. Összességében véve nulla. Kettőt is, Cedric. Úristen. Cedric. Ja, tényleg. Nem a Macmillan, nem, az nem a haverunk. Az nem a haverunk. A másik Cedricet is láttam, a Macmillan. Eszel írja a nevét ez. Akiről mi, amikor mi most felvesszük a rádiót, még nem tudjuk, hogy megnyerte az Arnoldot, de lehet, hogy igen. Ti már tudjátok, amikor ezt hallgatjátok. Van erre esély szerinted? Van esély, ugyanis nincs mezőny. Erről beszéltünk éppen a múltkori rádióban. Mondjuk az igaz, az nagy könnyebbség. De azért Cedricet ismerjük, hogy még képes még ezt is elbaszni. Ó, simán elbaszhatja. Tehát igazából a Cedric az el szokta baszni a formát, ott lesz a Bejeke, ott lesz a McCarver, ott lesz a Juan Morel, lesz aki megverje, hogyha a Cedric nem hoz formát. Mindegy. Nem ez a lényeg, ugyanis ti már tudjátok, hogy mi történt, úgyhogy erről tök fölösleges beszélni. Szóval a lényeg az, hogyha van valami nagyon erős irányzat a társadalomban, meg a véleményben, akkor én borzasztó szórakoztatónak találom azt, hogy azzal ellentétes dolgokat mondok, akkor is, hogy ezt nem gondolom komolyan. Én ezért niggerezek, én ezért zsidózok, én ezért cigányozok, mert egyszerűen engem szórakoztat az, hogy ezen mindenki kiakad. De borzasztóan. Az az úrban már mindenre mindenki kiakad. Persze. Buzi mimóza fasz lett mindenki, valami eszméletlen. Meg ugye valamikor a fő hang az egyfajta normalitás volt, ami kialakult x év alatt. Egyfajta társadalmi normalitás, és most meg pont fordítva van. Hát igen. Hát amikor gender elméletről beszélünk, meg ilyenekről, és az teljesen normális, az ELTE-n lesz egy ilyen szak, akkor azért nagyon nagy baj van. Hát igen, erről beszéltünk a múltkor is, hogy a gender szak az nem egy olyan borzasztó dolog, csak az a probléma, hogy kizárólag idióták foglalkoznak vele, és aránytalanul nagy figyelmet kap, és aránytalanul sokan is mennek oda. Bodony mi majd, ha itt lesz, mert most majdnem itt van, de nincs. Majd beszélgetni fogunk a tanulmányokról, az internetes ilyen megmondó szakértőkről, meg ilyenekről, és én egy dolgot mondtam neki, ezzel kapcsolatban mondom, egyet figyelj meg. Tehát mondjuk a testépítő sportágban, amit mondjuk a sportág nevezni egy kicsit erős, de mindegy, ma már nagyon sok önjelölt szakértő van, meg van pár igazi szakértő, meg akár vagyok én is, én ugye nem vagyok izmos, de várjál, de te is önjelölt szakértő vagy gyakorlatilag, nem, hogyha szigorúan nem, vesszük, nem? Nem, nem, én nem magamat jelöltem szakértőnek, én kiérdemeltem azt a státuszt a munkámmal meg a színvonalommal, hogy egy szerkesztőséget, azt nem mondom, szerkesztőséget vezessek, mert nincs is szerkesztőség igazából, de kiérdemeltem egy olyan szintet, meg olyan színvonalon tudtam a dolgaimat csinálni, hogy az megjelent, az sikeres lett, és ezért lett rá igény. Nem pedig az, hogy oda szartam a Facebookra, vagy oda szartam a YouTube-ra, mert most minden köcsög ezt csinálja, és ezért ma már működik, mert minden buzi ezt csinálja. Tehát én nem szerepelek a YouTube-on, nem vagyok rászorulva, nem vagyok rászorulva, hogy bloggerkedjek, valami bloghu foson a többi gyökérrel, és ingyen tartalmat csinálják ezzel az Indexnek, mert ugye a YouTube is erről szól, hogy ez a sok gyökér ingyen csinál tartalmat a YouTube-nak, aki ebből pénzt keres, csak ugye ezek nem látják. Nekik ez egy ingyenes felület, mert akkor a balfaszok, hogy nem tudják ezt megoldani, nem tudnak egy rohadt weboldalat megcsinálni, sorolhatnám, hát hogy megcsináltatni valakivel. Elég nagyra nő az, hogy idő után keres belőle pénzt. Tehát, hogy ez egy működő dolog. Igen, de hát ez számalom, hogy ebből keresnek pénzt. Nem az a lényeg, hogy keresnek-e pénzt belőle, vagy nem, hanem az, hogy vannak ilyen YouTube bloggerek, akik ebből pénzt keresnek, ez a társadalom állapotát nagyon jól mutatja, hogy a nyomorék pofázik a webkamerájába, és ebből pénzt keres a semmiből, mert valami értéktelen szart csinál. Na de a dolog lényeg az, hogy ugye én nem vagyok izmos, nem vagyok szép, le se szarom ezt az egészet, még erősebb, különösebben. Van egy egészségügyi ok, ami szerintem szükséges, hogy az ember egy fizikai munkát végezzen, én ezért edzek, aztán ennyibe érdek az egész, de roppant módon értek bizonyos dolgokhoz, ezt nyugodtan minden nagy képviség nélkül elmondhatom, hát ahogy látom a sztár versenyzők edzéseit, meg az edzéseket, amiket tartanak, és majdnem hídba lemegyek röhögés. Horrorbaznak. Hát elképesztő különben, hogy mennyire kibaszottul nincsenek képbe semmivel, meg mennyire balfaszok, azt se tudják rohadt súlyzat, hogy kell megfogni, de igazából mindegy, mert csak cox legyen, meg növi, és innentől kezdve nincs gond. Na de miért kezdtem ezt mondani, bazdmeg? Hát itt arról volt szó, még az előbb, hogy te ugye kiérdemelted ezt a státuszt, és hogy vannak ezek az internetes okoskodó, megmondó emberek. Ja, tudom, Bodony. Igen. Tehát Bodony minek egy dolgot mondtam, amikor ő elkezdett elgondolkozni azon, hogy írnak különböző dolgokat, mindenféle ilyen blogger nyomi, és pont ez volt a lényeg, amit mondtam, hogy mondom, nézd meg, ez olyan, mint a feminizmus. Nézzél meg egy feminista nőt, nyomorék. Nézzél meg egy ilyen blogger okos tojást, aki most éppen meg akarja dönteni az eddig ismert összes elméletet. Tehát vannak olyanok, aki majdnem hogy kitalálja, hogy nem kell fehérjét enni, csak kristálycukrot, mert ő azt olvast egy tanulmányban, hogy az a jó. Mondom, nézd meg ezeket, és mind nyomi. Ránézel, és nyomi. Ennyi. És nincs miről beszélni. Tehát ezek a nagy okosok, nagy okos dietetikus táplálkozási szakértők, mind nyomorék. Tehát miről beszélünk? Itt feltételezem, hogy az egész sztori onnan indult, hogy az IMI-ben felmerült az, hogy esetleg mi van, hogyha tényleg mondanak valamit. Persze. Mert az IMI egyébként nagyon bölcsen hajlamos arra, hogy először magában keresse a hibát. Tehát, hogy hall valami butaságot, de először nem azt nézi, hogy ez butaság-e, hanem hogy mi van akkor, hogy magam eddig rosszul csinálta. A hibát, csak rajtam nem látszik. A bölcs ember az így csinálja, csak a még bölcsebb ember az miután nem találja saját magában a hibát, rájön, hogy ez a másik hülye, aki éppen meg akarja neki magyarázni az okosságot. Hát ez egészen sok időbe telt nekem például, amíg rájöttem, hogyha magamban nem találom a hibát, vagy hogyha nem értem meg, amit magyaráznak nekem, akkor ez nem azért van, mert hülye vagyok, hanem azért, mert vagy egy hülye magyaráz nekem, vagy át akarnak baszni. Ez a kettő lehet. Emlékszel a kecskefejű buzira? Persze. Aki táplálkozási szakértősködik meg, meg teljesítményfokozásról beszél, meg táplálkozásról, meg mit tudom én, nézzél rá. Rengen. Olyan, mint a szar. A világ legnagyobb edzői, egyik sem néz ki jól. Tehát talán kivéve, hogy hívják ezt a rasztahajófüves... Charles Glass, ő mondjuk jól nézett ki, de nézd meg. Most is sem, csak most már nem mutogatja magát. De ő régebben versenyzett a 80-as években, és nem mutogatja magát, de jól néz ki. De nézd meg Chad Nicholst, nézd meg, ki van még. Chris Aszito-t, vagy nem néznek ki sehogy. Hogy hívják azt a kicsit? Henry Rambold, nem néznek ki sehogy. Már látszólag persze, de lehet, most egy... Volt erről szó régebben, hogy Chris Aszito tök izmos volt egyébként, még így a 90-es években. Hát az az egyik dolog, de a sőt, másik... talán még Chad Nicholst is. Szerintem Chad Nicholstnak valami Miss Olympia versenyző nője volt egy időben, talán Kim felesége Chizetsky. Is volt. Igen. De az ember, aki nem ért hozzá, az azt mondja, mondjuk Dorian Yates-re is, hogy szarul néz ki most. Hát de igazából nem. Relatív szarul néz ki, mondjuk, hogyha azt veszük, hogy egy testépítőhöz képest szarul néz ki, csak ő már rég nem testépítő. Tehát ő mondjuk egy 50 éves na, ember, az képes nézni az, valahogy. Tehát a világ legnagyobb szakembereinek sem nem kell Mr. Olympia szintűnek lenni, meg versenyzői szintűnek. Lehet, hogy azok voltak valaha, lehet, hogy nem is voltak azok soha. Tehát tudok olyan szakértőt, aki nagyon komoly dolgokat tudott írni a diétáról, ilyen dolgokról, kokszol erről, arról, ki írta a body opuszt. Fogalmam sincsen. De egyébként igazából teljesen mindegy, hogy hogy néznek ki, meg hogy néztek-e ki bárhogyan valaha az életben. Itt arról van szó, hogy ők letettek valamit az asztalra, ugyanis nekik volt egy csomó sportolójuk. Nem csak erről van szó, nem csak arról van szó, hanem dendasing. Hanem arról van szó, hogy letettek valamit az asztalra, de nem voltak mellé nyomarékok. Ja, hát. Tehát nem az, hogy leteszem azt az asztalra, hogy fasz tanulmányokat olvasgatok az interneten, és erre verem magamat, és nyomarék vagyok, hanem leteszek valamit az asztalra, és nem vagyok nyomarék. Lehet, hogy nem vagyok izmos, lehet, hogy nem vagyok szép, de nem vagyok nyomorék. Tehát ez nagyon nagy különbség. És a YouTube, meg a Facebook az tele van a nyomorék szakértőkkel. Hát igen. Tehát ezekkel azért nem kell foglalkozni, de ezt majd kivesézzük azért mivel egyébként ezt a kérdést. Ja. Elég érdekes lesz. Ne menjünk bele most, majd később. Na viszont, ugye ez rögtön azzal kezdtem ma neked, hogy a múltkor elbasztam meg mint valamit, hasonlóan, mint amikor a Family Guy-ról... Mint a Seth MacFarlane-t elbasztad, és összekeverted a Seth Rogen-nel. Seth Rogen-t összekevertem Seth MacFarlane-nel. Mai napig nem tudom melyik, de összekevertem. Ez Seth Rogen csinálta a Weasley Partit, és ez véletlenül egy olyan dolog, amit nem vágok annyira, bár... Igen. Bár egyébként az embernek a grafikus memóriája miatt emlékszem a feliratot Seth MacFarlane, úgyhogy igazából, ha gondolkodom, egy kicsit össze tudom rakni. Na, amit elmondottam múltkor, a Grammy Force-ról beszéltünk, és... Metallica, és én azt mondtam, Metallica kapott Grammy díjat, de nem a Metallica, tehát az egy totál tévesztés volt tőlem, hanem ott az volt a poén, hogy a Megadeth kapott Grammy díjat, okay. Ami nem túl, és ugye én azt mondtam, hogy ez nem túl hízelgő a Metallicára nézve, hogy Grammy díjat kapott, hát a helyes megoldás az, hogy nem túl hízelgő ez a Megadethre nézve, de ott valami sztár fellépő volt a Metallica amúgy, és annyira igényes volt az egész, hogy amikor ment fel a Megadeth a díjat átvenni, akkor nem Megadeth számot játszottak be véletlenül, hanem Metallicát, ha csak nem volt ez szándékos. De már a mostani Oscar díj átadás, ami szintén egy ilyen genny halmaz amúgy, már az is el lett baszva, azt hallottad? Már, hogy mivel? Rosszat hirdette ki. Ja, igen, olvastam. Hát láttam címeket arról, hogy valamit elbasztak. Hát persze, hogy botrány van ebből, tehát ilyet nem lehet megengedni. Ez elképesztő, hogy ilyet el tudnak baszni egyáltalán egy ilyen. Igen. De látod már minden. Mert tehát ez a rohadt, beleszarom, nem törődömség, ez megjelent évekkel ezelőtt, 2010-es években, és ezt a magyar társadalomban látod, hogy mindenki tróger, mindenki szarik mindenre. De várjál, a magyarok mindig ilyenek voltak, nem? Nem, ennyire nem, ez egyre rosszabb. De ez egy világjelenség, és már... Hát ugye maga az ipar is úgy működik, hogy szarunk bele, hogy milyen a termék. Eladjuk neked jó drágán, de nem kiforrott, nincs kitalálva, szar. És leszarjuk. De és már egy rohadt Oscar díjátadást elbasznak, már ezt nem sikerül megcsinálni. Pedig egyébként tényleg a megfelelő nevet bemondani, az nem egy olyan nagy dolog. És mégis elbasszák. Hát összecserélték a borítékot egyébként, valami ilyesmi. De hát ez... Most erre mit mondjak? De hogy lehet összecserélni egy borítékot? Tehát ez előre el van döntve ott, nem? Tehát egyszerűen csak egy boríték van egy kategóriához. Igen, de nem azt a kategória borítékot kapta meg, hanem a színésznő borítékot kapta meg, és ő a színésznőt olvasta be, tehát a színésznő volt felírva, és a film. És ő abból azt, mivel a film kategóriánál tartottak, hogy legjobb film, akkor ő azt vette le, hogy hát a filmet mondja be. És rendesen felmentek a színpadra. Hát figyelj, erről azt tehet a legkevésbé, aki beolvasta. Persze. De hát az egész hát kegyetlen. Egyébként, nyilván egyébként mondhatnád, hogy neki is feltűnhetett volna, de élő adásban, amikor az egész világ őt nézi, akkor nem fogod azt mondani, hogy bazd meg, ezt most itt félrenyomtátok, vagy ez komoly, vagy hát most ezzel mit csinálják. Nem tudom, hát nincs. Nem tudom, ki volt ez, de nem be kellett olvasni a kész. Neki mindegy volt. Nem is azt mondom, hogy ott a illető nem. Az éget be, aki a ezt... többi barom, aki igen. Azt szervezte, és ott a backstage-ben ezt intézte. Arra emlékeztet, ez engem talán 2006-os tavaszkupán volt egy ilyen, Magyar Rádió Bibi tavaszkupán, amikor a csodálatos és rendkívül fontos fitness modell, akkor még fitness modellnek hívták a bikinit, kategóriában, még akkor nem volt men's buzik, meg ilyen szépségek. Hát ez még 10 éve volt. Igen, akkor képzeld el, hogy beolvasták a névsort, és a jók kerültek hátra. És a full nyomi nyerte meg, és nagyon megilletődve kiment a full nyomi kislány átvenni az első helyet, és akkor úgy kiderült, hogy miután adták neki a kupát, minden, hogy ja, fordítva olvastuk be. És jaj, kislány, semmi baj, nem első vagyám, hanem utolsó, semmi gond. Kurva megalázó. Igen, az nem, egy de egyébként mindenkinek. Az egy kicsit ciki volt, de hát itt mondjuk ezekben a dolgokban ilyen, hogy megalázó, szarunk bele, ezt az így megy. Nem kezd dramatizálni. Ez durva. Na, hát erre nem tudok mit mondani. Na, egyébként már itt tartunk az én rettenetes tárgyi tévedésémnél. Akkor nagyon fontos, hogy kaptunk ez ügybe levelet. És igen. Ez jó, mindenképpen jó, hiszen ez azt jelenti, hogy figyelnek a hallgatóink. És képben vannak. Attila írt nekünk egy levelet erről. Hát igazából ennyi, hogy hát ezt beolvasom. Egy kiegészítést tennék hozzá a mostani adáshoz, de lehet, hogy azóta már ti is tudjátok, hát ugye rájöttél, hogy mi is tudjuk. Nem, én azt akkor is tudtam, csak elbasztam. Ja, mindegy. Szóval... Szakszerűen ezt így lehet mondani, hogy elbasztam. Idén a Metallica nem nyert Grammy-t, csak jelölték rá a Hardwired című számukat. Amúgy szerintem a mostani Metallica album elég fasza lett, bárki bármit mond, sok jó szám van rajta. Bánival az a baj, hogy nem tud elvonatkoztatni a Metallica tagok dolgaitól és a zenéjüktől. Hát a zenéjüktől nem kell elvonatkoztatni, nem, a lényeg. Hát a, hát igen, nekem egyszerűen nem tetszik a zenéjük sem. Hát, ja. Nem is tetszett soha. Volt egy-kettő szám, ami még a thrash metal korszakban, mint a Battery, amit úgy csípeg, de nem szeretném ilyen nappal azt hallgatni. Az egy ilyen túl egyszerű paraszdarálás volt. Aztán amikor meg elmentek Shaminges rocker fiúba, akkor meg már... Nem, nekem nem tetszett soha, mint ahogy a Guns N' Roses se tetszett különösebben soha. Egyébként kaptam egy kiváló Guns N' Roses kiadványt, ennek minden nagyon örülök. Ezt a Nelly-től kaptam, aki nálunk a már nem az én termemben, hanem már a titok, de azért nektek elmondom, hogy már a Molnár Peti termében dolgozik. Most jelenleg is hozott nekem egy ilyen régi kiadványt, ami a Guns N' Roses-hoz szól, és tök jó. De nekem nem, én nem voltam metalikás soha. A teremmel most mi van, azt már bejelentetted? Nem jelentettük még be a termet, de már jó pár hónappal ezelőtt megvásárolta a Bodybuilder Gymet a Molnár Peti, és Bodybuilder Gym már nincs. És ezt azért szükséges lenne bejelenteni minél hamarabb, csak én azért vártam a Peti miatt, mert a Peti úgy akarta, hogy majd amikor már a Csacsi, Ragyi, meg az új géppark, meg minden megvan, akkor jelentsük be. Nekem néha kellemetlen helyzet az, hogy találkozok srácokkal, akik jönnek Bodybuilder Gymet nézni, és ez már nem a Bodybuilder Gym, ami azt jelenti, hogy külsőségekben sem az. Tehát az egy dolog, hogy a Peti egy csomó új gépet hozott, ami nem baj, az egy dolog, hogy a Peti most ilyen piros LED csíkokat csinál, meg ilyen dolgokat, ami nem baj, neki ez így tetszik, de ez már nem az a terem, és ez egy csomó dolgokban látszik, a legjobban azt hiszem a zenében. Tehát volt, hogy találkoztam két sráccal, mondták, hogy jaj, közös fotó, minden, jöttek vidékre, meg ez a termet, nem mondom, srácok, az, ez már nem az én termem. tehát ez már más. Mondom, hallottatok ugye a zenét, amikor bejöttetek, igen, meg is lepődtünk, hát mondom, erről ennyit. Szóval én nagyon drukkolok a Petinek, de Freezer Jim lesz a neve, segítek neki, miben tudok, de ez már nem Bodybuilder Jim. Hát gyakorlatilag már most sem az. Nem, nagyon nem az. Ja, jó. Aminek vannak negatív részei is, tehát nem feltétlenül sikerül a rendet tartani, nem feltétlenül olyan jól tagság, mint volt, már azért van egy jó pár hülye, meg ilyenek. Megszüntették a házi rendet, azonnal lazulás, már állítólag papucsos köcsögöt is láttak, hogy ott meg ilyen dolgok vannak. Állítólag súlydobálás is van már. A táblát az ajtó fölött. Igen. Hogy tudják, hogy hova mennek be. Aztán hát még jönnek új gépek, úgyhogy teljesen gyakorlatilag teljesen hipermodern terem lesz belőle, de ez mondom, ez nem baj, csak nekem más a gondolkozásom, úgyhogy ez már nem Bodybuilder Gym, ennyi. Van még egy másik level is, ez a Family Guy meg a Virsli Party szempontjából érdekes. Mert az a helyzet, hogy amikor a múltkor beszéltünk a Seth MacFarlane-ről, meg a Seth Rogen-ről, akkor ugye rögtön arra jutottunk, hogy ez a Seth Rogen, ez biztosan egy fasz. De a Seth MacFarlane, az viszont te azt mondtad, hogy egy fasz a csávó. Hát, hogy ő csinálja a Family Guy-t, ugye? És hogy a Family Guy az mindent kikúnyolt. A Family Guy ez ezt csinálja. Azért erről, hogy a Seth MacFarlane egy fasz a csávó, azért én nagyon meggyőződve nem vagyok. Ja, az jó, mert hogy éppen erről kaptunk egy levelet. Szóval Kristóf írt egy levelet, és azt írja benne, hogy Seth MacFarlane-nál kapcsolatban azt azért ne felejtsétek el, hogy a csávó az egyik legnagyobb buzilobbista, meg kábítószer legalizálást, meg minden általunk helytelennek ítélt dolgot támogató ember. Na ezt például nem tudtam azért, de... Én se. De nem gondoltam azt, hogy most a Seth MacFarlane a Family Guy alkotó azért feltétlenül ilyen nagyon fasz a gyerek. Nagyon kigúnyolja egyébként ezeket a dolgokat, tehát jó pár ilyen buzis rész van benne, de el tudom képzelni, hogy egy ilyen liberál gyökér simán. De ezek szerint nem képzeltem ezt rosszul. Saját bevallása szerint önmagát meg a véleményét a dolgokra a Brian nevű karakterbe rakta bele a kutyába, aki viszont egy ritka undorító karakter lett az évadok során, és nagy szerepe volt abban is, hogy a 8. évad végignézése után azt mondtam, hogy ez a sorozat a kis tanulságaival, meg mondani valóival jobban basz már fel, mint amennyire szórakoztat. Szóval az vitathatatlan, hogy nagyon jó humora van egyébként az embernek, de hogy egy igazi kártékony féreg, az is biztos. Hát ezt most megtudtuk. Hát én ennyire nem sikerült még néznem a Family Guy-t, hogy rájöjjek, hogy milyen üzenete van. Egyébként ott láttam egy-két részt, hogy egy gyerek szoktam nálunk nézni, de szerencsére leszokott, és most a mentális egészségére jóval kedvezőbb hupikék, törpikék van most. Az jó prioritásban. Még az annyiból egy kicsit így torzítja a dolgokat, hogy ott egy darab lány van a 100 törpe között, ami szerintem nem, nagyon egészségtelen. Van egy másik lány is valami, de lehet, hogy ez valami kicsi. Hát de azért az már csak nem. Szóval, és ja. Nem, ez itt nem nagyon szempont. Hát mindig a törpillának udvarol mindenkinek. Erre célzok. A lényeg az, hogy simán el tudtam azt képzelni, hogy ez gáz, ez az egész csávó, meg ez az egész Family Guy történet. Néha kicsit túlságosan ezek a buzis poénok, amik a jó párszor lett a, hogy hívják ezt? Nem, a Peter. A Peter jó párszor lett buzi, jó párszor. A Stewie-nál meg rendszeresen célozgatnak arra, hogy buzi, nem? Tehát egy kicsit... Én úgy tudom. Hogy mondjam, jó pár alkalommal volt azért eléggé undorító az egész. Hát ez biztos, de egyébként ez egy ilyen jellegű sorozatba tulajdonképpen belefér. De a South Park szerintem sokkal, hát vagy legalábbis amit én láttam belőle még 200 évvel ezelőtt körülbelül, a South Park egyrészt sokkal egyértelműbben vonja le a tanulságokat, másrészt hát régebben az biztos, hogy egy sokkal pozitívabb valami volt, mint aminek most a Family Guy tűnik. Tudva azt, hogy egy buzilobista csinálja. Ugye nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Family Guy is ugye nagyon sok évadon keresztül a társadalom változásával együtt, társadalom hangulat változásával együtt elkezdi nyomni ugyanazokat az ideológiákat, amiket mindenhol máshol nyomnak. Igen, lehet, hogy elbúzult, hogy eleinte még jó volt. Csak ugye mi nem nézzük ezt ennyire. Én azért az időmet drágámnak tartom annál, hogy Family Guy-t nézzek. Figyelj most, hogy a szórakoztat, szórakozni néha kell egy kicsit, szóval persze, de akár Family Guy-t is nem nézni. Biztos, hogy ez megüti az színvonalat. De az mondjuk, Archer, amit, az igen. Igen, ezt, pont ezt akartam mondani. Hát hasonló kategória egy kicsit. Az Archer azért kurva jó. Ja, mondjuk azt sem néztem meg, de csináljunk úgy, mintha megnéztem volna. Na igen, de ezzel kapcsolatban egy csomó levelet kaptunk még. Mit írtak még? Ja, hát mindenki ezt írta, hogy ezt a Seth MacFarlane dolgot, ezt elbasztuk. Igazából ez volt az érdekes, aki leírta, hogy ez a Seth MacFarlane egyébként egy fasz. Ja, de ezt többen is írták, hogy egy fasz? Szerintem nem kifejezetten. Hát igazából azért írtak elsősorban levelet, hogy szóljanak, hogy a Seth Rogen meg a Seth MacFarlane az nem ugyanaz. Tehát, hogy nem. Erről kaptunk egy csomót. De könnyen lehet, hogy hasonló. Hát úgy tűnik. De úgy tűnik az is, hogy a Seth MacFarlane sokkal jobb érzékkel tudja tálalni a hülyeségeit, mint a Seth Rogen, aki megcsinálta ezt a full undorító liberális Weasley partit, szemben a Family Guy-jal, aminek ez például fel se tűnt, hogy különösebben liberális lenne. Amit én láttam belőle, az nem volt gáz. Csak mondom, néha azért elment undorítóba az egész, hát maga a Peter azért rohadt undorító karakter, és azt igyekszik hangsúlyozni is elég sokszor. Na mindegy. Krokusztól a... Micsoda? Elfelejtettem, hogy mi volt ez a krokusztól. Az jó, mert én meg nem is tudtam soha. Jó, közben elmondom, hogy azért nagyon fontos, hogy bemondjuk a zenéket, mert például éppen a minap kaptunk egy levelet arról, hogy egy 2014-es adásban az egyik szám az mi volt, mert ugyan bemondtuk... Ó, bazd meg! Nem, még be is mondtuk, de nem lehetett érteni, és nem lehetett normálisan kivenni, és egyébként visszahallgattam... Krokusz Night Wolf. Tehát ez volt az. Igen. Igen, és visszahallgattam, hogy ott mit mondtunk be, és tényleg rohadtul nem lehet kivenni, tehát a csávónak igaza volt, de nagy szerencsére megtaláltam, hogy mi volt az, úgyhogy azt megírtam neki, és akkor örült. Jó, hát ilyenkor nagyon nagy esélyen mi megismerjük azt a számot az én is. Hát igen, egyébként az pont egy olyan szám, amit különösebben nem szeretek, de mindegy. Mi volt az? A Black and Tides a Next Spring című együttestől. Igen, mindegy. Az... Ez hát ilyen nagyon zúzós, igen, kicsit zúzósabb, mint amit én szeretek hallgatni így általában, például otthon. Na, a Krokuszt azért elmondom. Na, mi van? Honnan van a Krokusz? Fogalmam sincs. Svájcból. Most Svájciak is tudnak zenélni? Persze. Beszarok. Nagyon érdekes, mert a Krokuszra én úgy emlékszem, hogy ez is ilyen dallamos aorzene jellegű dolog, de lehet, hogy keverem valamivel. Na ez azért egy kicsit zúzósabb. Ez most igen. Ebben van egy kis ACDC hangzás is, meg ilyesmi. Van jó sok lemezük egyébként, 17. Majd az a Krokuszban még elmerülök, nem nagyon értek hozzájuk, majd elmerülök jobban, és meghallgatom, hogy milyen. Na, de térjünk vissza oda, amit mondtál. Igen, szóval Tomi küldött nekünk egy levelet, azt írja, hogy nagyon régóta hallgatom már a rádiótokat, nem véletlenül, nem akarok benyalni, vagy semmi ilyesmi, de szerintem kurva jó. Ezt nyilván fel kellett olvasnunk. Hát, különben nem élet az élet. De ha azt mondtam volna, hogy kurva szar, akkor meg... Akkor nem olvastuk volna fel. De, akkor azt csináltuk volna, hogy, hogy autotune-nal átváltoztatjuk a hangodat, és mintha azt mondtad volna, hogy kurva jó. Igen. Kurva szar helyett. Igen. Bár leginkább azért, mert nagyon sok téma, amit a bodybuildingen kívül is érintetek, eléggé lefedi az érdeklődési körömet. Rockzene, Star Wars, közélet, stb. És eléggé egy véleményen is vagyok veletek. Nagyon örülök neki, hogy nem csak a szennymédia PC meg Lipsi baromságai ömlenek mindenhonnan, hanem van egy ilyen platform is, ahol kivételesen normális vélemények vannak a világ dolgairól. Ha már bodybuilding, szennymédia és a Lipsik, egy olyan hírről kérném ki a véleményeteket, ami egy totális agyrém, ahogy Bunny mondaná. Szerintem ez a rádióban is jó téma lehetne, ha épp nincs más jobb ötletetek. Itt a hír, és akkor itt van egy link, most ezt én elolvasom. Én kérdeztem, hogy az Index az nálam olvasható-e. Igen, mert hogy az Index, de mindegy, most akkor meghallgatom, hogy felolvasom. Ezt mindenkinek erősen ajánlom, hogy a host file-t keresítek meg a gépben, és Google-ba így, hogy a host file-t, hol van a host file, ez is működik a Google-ban, és a host file-t érdemes módosítani úgy, hogy ilyenek, hogy Index 444, Facebook, ilyeneket le lehet tiltani. És akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy rendszer szinten le vannak ezek a szenny weboldalak. Egyébként olyanokat is lehet így tiltani, ami nagyon fontos, és nekem van egy nagyon hosszú listám. Olyan oldalakat is lehet így tiltani a hozzáférésüket, ami kémkednek, vagy hirdetéseket variálnak, vagy spybotokat variálnak neked a gépedre, tehát ez egy jó dolog. Uh-huh. És most egyébként bekaptam egy vírust a laptopomba. Melyikre? Az i7-esre. Aha, azon szoktál vágni, ugye? Igen, bekaptam egy vírust, és szarcsérnek a vírusírtók, ezt ugye érdekes, erről majd egyszer kéne beszélnünk, meg jó lenne, ha lenne köztetek esetleg olyan valaki, aki ért hozzá, hogy a vírusok ellen mit lehet tenni, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a vírusok ellen semmit nem lehet tenni, ha egyszerre bekaptad, akkor annyi. Hát a vírusírtó nem fogja kiírtani a vírus neked, az már, ha már megvan, akkor baszhatod. Hogyha eljutsz addig, hogy már úgy látod a vírust, mert ott van az arcodban, és úgy baszkurálja a gépedet, akkor többnyire már baszhatod. De, és az a vicc, hogy a vírusírtó semmit nem jelez, azt mondja, hogy tiszta a gép. Hát lehet, hogy ez valami olyan vírus, de hát tök mindegy. De a host file az üres. Tehát az például megcsinálja már a vírus, hogy nem enged blokkolni ártalmas oldalakat a host file-on keresztül. Itt van az a pont, hogy sikerült elbasznom a felvételt, úgyhogy nem tudom, hogy hol tartottunk, meg lehet, hogy most van egy-két félben maradt mondat, amit a húrkának majd ki kell gyomlálni, de az a lényeg, hogy ha bekaptad a vírust, akkor már annyi, kész. Hát én úgy vettem észre. A vírusírtó az már semmit nem fog csinálni, kenheted a hajadra, és jó esélye még csak meg sem mutatja, de ha van valaki, aki ért hozzá, akkor szívesen hallgatjuk a véleményét erről, hiszen vannak nálam ebben a dologban is okosabbak, abban biztos vagyok. Hozzáteszem, én annak, hogy én csináltam egy ilyen Windows rendszermentést, ami rohadtul nem működik. Külső vinyóra. És nem akarja visszaolvasni. Régen volt egy olyan, nem is tudom, hogy talán CD-ről működő dolog, már nem Ghost az volt a neve, amikor DVD-re az egész rendszert ki lehetett másolni, tömörítve, és hogyha gáz volt, akkor fogtad, és a rendszert onnan visszaraktad, és az az akkori állapot, az felülírta gyakorlatilag a C meghajtódat, és tökéletesen működött a gép. Ugye ha azóta is találtam, amit azt újra kellett rakni megint, de csináltál egy jó rendszert, összeraktad, ebből csináltál egy komplet rendszermentést, és amikor bekaptál egy vírust, akkor azt visszaraktad és kész, és ugye az a trükk, hogy nem a C meghajtón tartjuk az adatokat, hanem a többin, ezért csak a rendszernek használod, és ezért tök jó, mert semmi nem fog változni, semmi nem veszik el. A vírusod meg bekaphatja. Na, most a Windows 7-nek a hivatalos rendszermentése, azt én nem tudtam rájönni, hogy hogy működik. Hát ez nagyon jól hangzik. Nem csináltál ilyet soha, mi? Szóval nem szoktam ezzel tökölni, mert a helyzet az, hogyha újra kell rakni a Windows-t, akkor majdnem mindegy, mert igazából nem kell újra rakni. Tehát arról beszélek, hogy nem kell újra rakni. Újra rakni a Windows az egy rohadt kellemetlen dolog, mert tökölni kell vele, újra kell állítgatni mindent, újra kell installálni mindent, de ha van egy rendes rendszermentésed, akkor 5 perc az egész, fogod, és azzal visszaállítod a régi rendszert, és kész. És ami kórokozó szar bejött, az már nem fog, nem lesz ott, hiszen felülírtad a régi. Nyilván már, hogy leformáztad. Igen. De mindegy, szóval a helyzet az, hogy a Windows telepítésbe így belegondolni, amikor így rágondolsz, hogy Windows telepíteni. Én már soha nem csinálom. Az már horror. Persze, én ezt már nem csinálom. Soha mindig szólok valakinek, aki megoldja, én azt már nem lehet hajlandó csinálni. De egyébként, hogyha úgy nekiülsz és megcsinálod, nem nagy ügy. Tehát meglepően nem tart sokáig. Egyrészt, másrészt az a baj ezekkel a rendszermentésekkel, hogy nagyon gyorsan elavulnak. Tehát, hogy minden ugye fel van telepítve, mit tudom én, csak ugye nagyon gyorsan ott tartunk, hogy eltelt fél év, és minden nagyon outdated verzió, meg minden el van már szarulva, meg hát minden csinálsz más. Csinálsz egy új rendszermentés, semmi gond nincs ezzel. A tököm csinálgat fél évente újra. Tehát a maga a rendszermentés, az nem egy ügy. Tehát az sokkal egyszerűbb, mint installálgatni mindent. Fogod, kimented, kész. Ja, csak rendszermentést tipikusan tiszta rendszerről csinálsz. Tehát azt így feltelepíted a Windows-t, hát megcsinálod igen, azt a minimális dolgokat, amit akarsz. Nem csatlakoztál az internetre, az az igazi. Igen. De semmi gond, ha van egy olyan rendszered, meg van egy másik rendszermentésed az éppen aktuálisról, és remélhetőleg tiszta a gép. Ja, csak ez már munka. Na mindegy. Nem is egy olyan fontos dolog ez. Térjünk vissza a világ első marihuána barát edzőtermére. Szóval hol máshol nyílna, mint San Franciscóban. A Power Plant Gym, Power Plant értik, mint erőmű, és közben plant, mint növény, nem csak tolerálja, ha valaki beszív vagy gyúr, de egyenesen bátorítja is erre a fitness társadalmat. Lehet, hogy drogteszt van. Nem mehetsz be, ha nem vagy beszívva. Nem, hát lehet biztos bent is szívni. Egyértelmű. Hát, hogy az edzőteremben szívsz. Az jó hangzik, igen. Alatt. Hát gondolom, hogy csak nem tiltják ki őket, hogyha már marihuána barát edzőterem. Na mindegy, szóval egyenesen bátorítja is erre a fitness társadalmat, arra hivatkozva, hogy a marihuána valójában tök jót tesz az edzés munkának. Nagyon. Már ha valaki hajlandó hatása alatt használni az erőgépeket, és nem csak azon vihog, hogy milyen hülyén néznek már ki a futógépeken az egy helyben futó emberek. A hely tulaja egy volt NFL sztár, Ricky Williams, aki egyébként akkor vonult vissza az amerikai focitól, amikor már a harmadik drogteszten bukott meg. Kitalálják milyen szerrel? Na, ezt írta meg az Index. Jó, és ennek az Index nyilván örül, tehát ez nem meglepő. Most az a helyzet egyébként, hogy ez a marihuána barát edzőterem, ez nem egy olyan nagy okosság, ugyanis az összes terem marihuána barát, különösen a legendás Venice Beach-i edzőteremek, mint a Golds, meg ezek, meg a Muscle Beach-et szerintem azért mentek oda, és azért csinálták meg ott ezeket a termeket, mert élőből drogosok voltak már akkor, tehát mindenki füves volt, ne legyenek illúzióink. Mivel ez egy lepukkant drogos környék volt, ezért volt olcsó ott az ingatlan, ezért tudtak edzőtermet csinálni. És egyébként Venice, amiről azt hiszük, hogy ez egy ilyen tengerparti paradicsom, az most is egy lepukkant szar, ha egész pontos akarok lenni. Hát igen. Igen, igazából én csak így filmekben látom, de mondjuk modern filmekben az ábrázolás az messze kevésbé ideális, mint például ahogy a Pumping Iron-ba próbálták beállítani nekünk. Tehát ott azért látod, hogy ott mindenfelé ilyen csövesek vannak, meg ilyen idiótákat próbálják produkálni magukat, és akkor az... Ma már egyébként ez egy drága környékre, tehát az ma már felkapott. Igen. Akkor a 70-es években nem volt az. Ma már azért Venice Beach szerintem drága környék. Nekünk, ugye mi kis Magyarországunk, ahol van egy darab tavunk a Balaton, körülbelül. Nekünk ez felfoghatatlan, hogy tengerparti ingatlanok vannak, amelyek értéktelenek, de annak idején azok voltak. Hát igen, csak ott ugye a tengerpart az nem annyi, hogy a Balatonpart, hanem az ugye egész sok nekik. Igen, csak ugye az, hogy egyébként az, hogy most tengerpart, meg ott strand van, homok, mi van akkor? Semmi. Tehát azt hiszük, hogy ez a végső cél, hogy az a legjobb hely a világon, ahol homokos tengerpart van, de nem. Egyébként nem. Hát ezt egyébként bármelyik balatoni meg tudja neked mondani, hogy ez itt Magyarországon se egy olyan nagy szám igazából, csak mindenki nagyon szeret ezen rugózni, meg ezen izgulni, de igazából ki nem szólja le. Igen, tehát az a vicc, hogy mindenki tengerpartra akar menni nyaralni, holott minek? Jó, ott lehet a strandon unatkozni, azt én megértem, de amúgy... Hát a strandon unatkozni egyébként nem olyan kellemetlen, tehát azért van ebben valami. Én utálom. Hát, hogy ott én a napon ott unatkozol. Mondjuk te sehova nem akarsz menni nyaralni, hogyha jól értelmezem a dolgot. Igen, tehát a mindenféle utazást így... Hát nem mondom azt, hogy megvetsz, de hogy így elutasítasz. Hát, utazok rohadtul eleget. Jaj, de hogy így a hobbiból utazást, vagy nem, szórakozásból nem. Utazást. Azt, hogy kerülném. Na mindegy. Szóval egyébként te próbáltál már beszívva edzeni? Nem. Hát most ilyen szakértőként így megkérdezem. Nem, sőt fel sem merült bennem valaha, hogy ez a két dolog ez összekapcsolható lenne. Amúgy sem nagyon szeretnék beszívni. Az a helyzet. Soha. Bár nem mondom, hogy soha nem szívtam be, tudom, hogy milyen. De én ezt nem tartom egy jó dolognak, ezt egy szar gyenge dolognak tartom, de láttam nagyon sok embert beszívva edzeni. Beszívva edzeni? Bizony, láttam ilyen embereket, voltak olyan ismerőseim. És tudtak ők edzeni beszívva? Például volt olyan ismerősem, akit nemrégiben nagyon sírattak, hogy depressziós volt szegény, és ő például beszívva szeretett edzeni, sőt az utolsó cigánnyal kiment a terem mögé beszívni. És egyébként azt veszed észre az ilyen beszívott idiótákon, hogy mint a sírnának olyan a szemük. Szinte egy könnyezik, be van szinte vérezve a szemük. De nem tudom, hogy miért jó beszívva edzeni, én nem tudom képzelni. Aha, de akkor... Rendben be vagy lassulva rohadtul. Nem az tudom, hogy tudsz így koncentrálni normálisan. Hát aki rendesen beszív, annak máshogy telik az idő. Tudod? Hát, szerintem még csak nem is feltétlenül ez a beszívott élmény ugyanolyan. Egyrészt nem mindig, ugyanannak az embernek sem mindig ugyanolyan. Másrészt meg nem mindenkinek ugyanolyan. Az a fűtől belassulsz. Ez igen, és persze. Akkor tovább tart az edzés? Nem tudom, hogy tovább tart az edzés, vagy gyorsabb, most így hirtelen. Nem emlékszem, basszus. Már hogy mire? Hogy milyen. De azt hiszem, hogy rohadt sokáig tart mindenhova eljutni. Hüvezet. Lehet. Nem tudom. Nem tudom, én azt tudom, hogy egyszer hallottam erről, hogy valaki megpróbált bebaszva edzeni. Biztos nem én bebaszva, voltam. Én ilyet nem csinálok, bebaszva. Tehát, hogy alkoholról beszélünk. És bizony a mozgás koordinációja az nem volt sehol. Beszívásnál ilyen nincsen, az más. Beszívásnál ilyen nincs? Jó, tehát, hogy mondjuk elméletileg lehetséges az, hogy valaki tud edzeni, csak a kurva anyját. Tehát, hogy erre beszélzol nekem. Szóval jól értem. Ez nagyon durva, hogy az Istenbe segíthetné az edzés munkát. Tehát szerinted mi az, amit félre tudnak úgy magyarázni, hogy jót tesz az edzés munkának? Hát mivel egy füves eleve fűvel tudja elviselni az életet, ezért az edzést is, ami igazából szar, mert edzeni szar, valószínűleg ezt is fűvel könnyebben elviseli, vagy nem tudom, hogy mi a szempont itt. Tényleg nem tudom. De szerintem viszonylag kevesen járnak az edzőterembe úgy, hogy edzeni szar. Tehát, hogy például én vagyok egy, meg te már az kettő, de szerintem a legtöbb ember azért jár oda, mert ezt valahogy élvezik. Szóval ehhez még be is szívni, nem tudom. Ez elképesztő egyébként azt, hogy ilyen tud lenni. Vagy hogy ez egyáltalán valakinek megfordul a fejében. De én mondom, ez teljesen normális dolog. Ez teljesen normális dolog bizonyos körökben. Bizonyos szar körökben. Mert most ugye végül is nem tudjuk, hogy kiről beszéltél az előbb, és ne is mondjuk el, de sok ilyen ember van, nem? Lehet, hogy Robbie Robinson is beszívve edzett 77-ben a Wolves-ban. Meg mindenki. De még akkor nem volt illegális. Bár Arnold akkor is megmondta, hogy a testem egy templom. Arnold is numero uno, pólóban Arnold szívja a füves cigit, emlékszel rá. Tehát ezek azért nem vicc dolgok. Sajnos kiábrándító valóság egy csomó szó, amikor azt hiszem, hogy az egész arról szól, hogy egészség. Elsősorban. Ja, az egészség ki a paszt érdekel, hogy az izmosok azt mondani, nem akarsz egészséges lenni. Ez hülye gondolat. Tehát ugye nyilván, ha egészséges vagy, akkor tudsz izmos lenni, meg akkor tudsz teljesítőképes lenni, meg akkor tudsz erős lenni. Tehát ez nem kell, hogy ész azért. De számomra egy nagyon illúzió romboló dolog, amikor rájöttem ezek a dolgok, amelyek ahogy működnek. Én tényleg azt hittem, hogy itt tényleg komoly sport van, tényleg komoly táplálkozás van. Tényleg fizikailag és szellemileg rohadtul jó állapotban vannak az emberek, de egy füves az nincs jó állapotban, se fizikailag, se szellemileg. Hát és főleg szellemileg egyébként. Különösen, hogy jó, annak idején, amikor megtudtam először ezt a frogozást, akkor megideologizáltam magamnak azzal, hogy azért kell füvezni, hogy el tudják viselni a sok mellékhatást. Hogy a kokstól ilyen bajod van, olyan bajod van, ez fáj, az fáj, szarul vagy, és akkor, hogy ezt el tud viselni, azért füveznek. Ezt megmagyaráztam magamnak, de aztán hamar rájöttem, hogy nem erről van szó. Azért füveznek, mert gyenge szarok. Ilyen egyszerű. Jó, hát mondjuk ennek a marihuána barát edzőtermeknek megvan az az előnye, hogy innentől fogva nem lesz senkiben illúzió. Nem is tulajdonítanak ennek jelentőséget. Márhogy minek? Ennek, hogy tehát egy ilyen ember, aki egy ilyen termet kitalál, vagy egy ilyen közönség, aki ide jár, fel se fogják, hogy milyen jelentősége. Nekem jár a fű, kész, ez a gondolat. Ennyi. Tehát nem fogják fel, hogy ez mi ez, amit csinálnak. A San Franciscóban legális, nem legális? San Francisco egy fertő. Ja, hát ezt gondoltam, de hogy ott azért úgy be lehet szerezni a füvet viszonylag könnyen, nem? Valószínű. Lehet, hogy itt is valami orvosi szarság van, hát ugye Kalifornia. Ja. Ilyen kamu orvosi igazolással, ilyesmi, mert ugye a Venice Beach-en, ott ugye van az a sétány, ahol a Muscle Beach is van, ott folyamatosan nem tudsz egy métert menni, hogy valaki ne akarja neked füvet eladni. Ott vannak ezek a coffee shopnak nevezett, azt hiszem coffee shopnak hívják, vagy az a holland, nem is tudom. Na mindegy, a lényeg az, hogy ilyen kamu receptre orvosilag kapod a füvet. Ja, hát ez... Az meg, hogy ennyire szar ember, hogy lehet valaki, hogy az egész élet erről szól, hogy valami szar tudja magába szívni, mert ettől érzi jó magát, és azért semmi más ne legyen fontos, ez legyen a legfontosabb, csak hogy a rohadt fű legyen meg, de függők nem vagyunk, persze, mert ez nem okoz fűséget. Na, a fű, semmi nem okoz fűséget. Mindig az járja valakinek az eszébe, hogy mikor szívhat be végre, azért ez rohadt durva. Hát igazából... És itt felesleges az alkoholistákkal takarózni, nah. Mert az, hogy az ugyanez a szar. De pont arról kéne példát menni, hogy bazd meg, az mennyire szar. Nem azért szar az alkoholizmus, mert rohadt hamar lepukkadnak és látszik rajtuk, és attól meg nem jó a füvezés, hogy nem látszik rajtuk. Én egyébként ezt nagyon szeretem, amikor a füvesek az alkohollal példálóznak, hogy annak a mintáján kéne legalizálni a füvet. Na most, nekem nagyon tetszik a logikájuk. Hát másra kell mutogatni, ennyi. Ez az igazi gerinces megoldás, nem, hogy másokra mutogatni. Szerintem tökéletes a logikájuk, csak szar a végkövetkeztetés, mert az, hogy a fű meg az alkohol ugyanolyan, az nem azt jelenti, hogy a füvet is legalizálni kell, hanem hogy az alkoholt is be kéne tiltani akkor. De az alkoholt nyilván nem lehet betiltani. Hát és pont ezzel takaróznak, hogy azért kell legalizálni a füvet, mert az alkohol se tiltott. Hát oké, csak érted, akkor kampányoljanak azért, hogy tiltsák be az alkoholt. Én tökre egyetértek velük. Tiltsuk be az alkoholt. De hát nyilván nem fognak. Nem fogják betiltani az alkoholt, és nem is fognak kampányolni ezért. Ez az egész évrendszer, a kampányolás, a lobbizás, ez mind álságos. Persze. Tehát nem az igazat mondják, hogy mit akarnak. De? Hanem mindenféle kamut, tehát nekik csak egy a dolog, hogy ezt a szart tudják szívni, mert akkor a nyomorékok, hogy ez nekik jó. És ez egy olyan fajta élvezet, amiről nem képesek lemondani, akkor a nyomorék szargyeng emberek nem képesek volna lemondani. Bármilyen hatása is van. És ehhez mit csinálnak? Inkább megmagyarázzák maguknak, hogy ez jó, és érveket keresnek azért, hogy az ő szaros élvezeti cikkük az miért jó. És érveket keresnek azért, hogy az alkohollal szemben, vagy az alkohol miatt ezt miért kéne legalizálni. Hát igen, de állandóan ezt csinálják, és ugye nyilván itt az a lényeg, hogy minden, amit mondanak, az kamu. Mert amikor arról beszélnek, hogy a gyerekek majd nem jutnak hozzá a dohányboltból a fűhöz, azon egyrészt röhögnöm kell, mekkora állami bevétel lenne? Szarják ők a gyerekeket. Mekkora állami bevétel lenne? Azt legalizálni kéne, és pont, hát elképzelem a füvest, hogy neki ez jár az eszében, hogy micsoda, de jó lesz, hogy legalizáljuk, és azért küzdök, hogy az államnak legyen adóbevétele. Azzal. És sőt, szinte látom, hogy a füves, a fő jogkövető állampolgár, most igazából nem is füvezik, csak majd akkor akar rászokni, hogyha legális lesz. Tehát most nyilván egy legális dolgot csinálnak, feketén veszik, bűncselekményt követnek el, bűncselekményhez asszisztálnak, mondjuk inkább így, de majd, ha legális lesz, akkor ő az áfával és adóval dövelt füvet fogja megvenni, mert ő a törvénytisztő állampolgár, ő a törvényességért küzd azzal, hogy szívja a füvet. Véletlenül se az lesz, hogy a fekete piacon az olcsó szart fogják megvenni, és leszarják az egészet. Dehogy. Hálásak lesznek az államnak, hogy legalizált és boldogan fogják az adót fizetni. Nem már utána az állam lesz a geci, mert túladóztatja a kis fűket, meg ilyesmi, és akkor majd ez lesz a probléma, hogy jaj, túl sok az áfa annak, és le kéne csökkenteni 7%-ra, amit a fűkére. Semmit nem érő, semmit nem csináló emberek mindig tudjanak valamit rinyálni. Hát mindig ez van. De hogy azok nem az, hogy mindig tudjanak, hanem hogy mindig rinyálnak. Persze. Tehát, hogy tök mindegy egyébként, hogy mi van, teljesen mindegy, hogy mennyire fasz a világ, vagy hogy mennyire megkapják ezt mindent, amit azért akarnak. Csinálják, nem maguktól, hanem azért csinálják, mert erre az állandó rinyálásra ráveszik őket a jogvédő szervezetek. Rinyáljátok, és a jogvédő szervezetek azért veszik rá őket erre, mert ebből keresnek pénzt. Hát igen, nyilván. A jogvédő szervezetek abból keresnek pénzt, hogy nekik rinyál ez a sok hülye, ők pedig az ő támogatásukért pénzt húznak be különböző szervezetektől, innen-onnan, meg olyan emberektől, akik szeretnék a világot a saját képükre formálni bizonyos érdekekért, és akkor már itt ilyen soros szintű összeesküvés elméletben vagyunk, ami sajnos kiderült közben, hogy kurvára igaz. Hát úgy néz ki. Na, szerinted melyik az a zenekar, amit én egyszerűen nem bírok szeretni sehogy? A Metallica. Nem, ez egy másik zenekar. Ő szintén nagyon népszerű, Bon Jovi. Tudnak zenélni, de egyszerűen szar. Tehát olyan az egész, mint a valami rohadt vicc lenne. Nem a Bon Jovi? Nem. Nem tudom. Red Hot Chili Peppers. Á, sejtettem, hogy ez valami ilyesmi. Igazi fos. Ez majdnem a Bon Jovi. Nagyon sokan szeretik, nem, mert a Bon Jovi az egy nyálszar. De ott van valami dallam. Itt még dallam sincs. De mondom, tudnak zenélni, tehát pengetik a basszusgitárt, mint az őrült. Érdekes, hogy pont az a szólógitár rész az nem jellemző itt annyira, de nem tudom, valahogy egy szar. Na, viszont most lesz egy olyan zene, ami azért érdekes, mert nem szoktunk nagyon feldolgozásokkal előködni, de ez egy jó feldolgozás. És nem is tudom, hogy csináljuk. Előbb bejátszuk az eredetét, és akkor majd utána bejátszuk a feldolgozást, vagy fordítva? Hát mindegy. Akkor először bejátszuk a Jonnak a Ride Like the Wind című számát, amiben az az érdekesség, hogy ez egy 1980-as Ride Like the Wind című számnak a feldolgozás, amit egy Christopher Cross nevű csóka csinált, és ez egy popsláger volt annak idején, sőt, Tom Platznak ez volt a pózzenéje. Mármint az eredeti. Az eredeti, persze. Igen, ami egy nagyon beszélünk. Más hangzásvilág. De egyébként az is egy jó szám, csak hát ez még ez a 70-es évek. És hát a Jornfél feldolgozás az komoly, de én nem a Jornfél feldolgozást találtam meg, hanem ezt már te dobtad be, hanem amit én megtaláltam, az a Saxonnak a feldolgozása igazából, de azt hiszem a Jorn az jobb. Szerintem a Saxontól is játszottunk már be valamit régebben, valószínűleg nem ezt, de valamit biztos. Biztos, hogy nem ezt. Úgyhogy a Saxonról is hallottunk már. Meg szerintem a Jornról is hallottunk már, mert tőle is játszottunk be, és tényleg kurva jó. Tehát, hogy ő tud zenét csinálni. Nála van töke a gitárnak, meg van hangja az embernek, nem tudom, hogy ő énekel, vagy valaki más, de azt tud énekelni. Yeah. Ez volt a kiváló Ride Like the Wind című száma Jontól, és ugye Jon az meg ráadásul egy zenekar, ugye, mert Jon Lande az ember, és az ő a névadója a zenekarnak. Hát kicsit úgy, mint a Kipfinger a Wingerrel. Igen. De azért nem olyan zenét csinál. Hát a Jon Lande az egy, hát, milyenebb, de sokkal keményebb zenét csinál, mint a Kipfinger valaha. De kemény, hallod, első poszt a Jon Ride Like the Wind a YouTube-on alatt az első hozzászólás arról szól, hogy valakinek a lánya most halt meg. Megnézte a YouTube videóit, és ezt találta meg. Mármint a lánya YouTube videóit? Igen. Aha. Mert ő töltötte fel a YouTube-ra? Nem hiszem, de a kedvencei között volt. Aha. Ja. És is megtalálta ezt a számot. Kemény. Hát akkor a lánya azt tudott élni, legalább. Egy levelünk, egy ilyen kutyás tudsz, ezt olvassuk be, szerintem. És akkor utána majd foglalkozunk minden mással. Nem biztos, hogy ez sok kommentár kell. Ez Béla írta. Sziasztok! Csak egy kis panaszkodás, zsörtörődés, meg ritkán van szó kutyusokról mostanában a rádióban. Minap a menhelyen a szokásos sétakör után még akartunk két random kutyát vinni a párommal, mondván szép az idő, belefér még egy kör séta. Kihoztunk egy német juhászt, kivisszük, eltöltünk egy kis időt vele, de beér minket egy másik pár, két vagy három kutyával. Oda jön a pacák azzal, hogy ismerik a kutyát, és se szó, se beszéd, a hapsi leveszi róla a pórázomat, és mondja, hogy nézzétek, ilyet is tud, és hogy persze a kutya ment velük mellettük. Egy kis ideig a barátnőm beszélgetett a nővel, hogy nekik is otthon van egy csomó kutyájuk, és hogy ismerik azt a kutyát, amelyeket kihoztuk. De a kutya ránk van bízva, illetve konkrétan rám. Hát persze, mit nyúkál a kutyához, nem is értem. Hát ő meg össze-vissza levodozgatja nekem a pórász, ráadásul meg se kérdezi, hogy szabad-e. Utána még mellett közben egy visszafelé jövő csávótól is ugyanúgy elvittek egy kutyát az ő két kutyája közül, akiket sétáltatott. Hát ezek a rohadt fontos, nagyon nagy kutyások vagyunk emberek, de menjenek már picsába. Hát igen. Majd mondtam a páromnak, hogy mi visszafordulunk és kössük vissza a pórázra a mi kutyánkat. Oké, megfordulunk, majd egy 10 méter megtétele után rohan utánunk a csaj, hogyha nem baj, ők viszik tovább ezt a kutyát, és ismét leoldotta. Aztán mi bandukolhattunk vissza 1 kilométeren keresztül kutya nélkül a sárban. Na nem is azért a 20 fillérért, de hát nekem ez meg lehet csinálni, mert helyen, hogy máshol aki viszi vissza, ez nem így megy. Hát ez az. Én nem is értem, hogy ezt hogy gondolták, de hát valahogy gondolták, vagy gondolom meg is csinálták. Na mindegy. Na nem is azért a 20 fillérért, de nekem ez az egy alkalomban a héten, amikor tudnék kutyázni, ezeknek meg 500 kutyájuk van, aztán mástól is elhapolják. Hát betegek, az beteg állat. El kell a büdös picsába küldeni. Meg ami nagyon nem volt szimpi, hogy nem kérdezi meg, csak odajön, üdvözli a kutyát, és hopp, már le is oldotta, hát meg el is viszi. Rohadt életlen, különben tényleg. Hát ez az igazi nyomorult hülye. No, zsörtörődés befejezve, csak gondoltam, elmesélem. Mindig az emberekkel van a baj, nem az állatokkal, és manapság egyre inkább. Nálunk is sokszor van, hogy a mi kutyánkat, akihez mindig kijárunk, első körben más viszi el, és én sem megyek oda, hogy szia kutyi, gyere velünk, és leoldanám a pórázról a sajátomra. Hát ez az a helyzet, hogy ugye minden környezetben vannak seggfejek. Szoktam azt mondani, hogy van egy ilyen mondás, illaberek, nádakerek, motorosok jó emberek, na most ez nem igaz. Az illaberek, nádakerek, a motorosok seggfejek, az sokkal jobban közelít a realitáshoz. Ha azt mondod, hogy a motorosok nagy seggfejek, akkor sokkal jobban kijön a szótag szám, és jobban rím. Jaj, ez most mindegy. A lényeg az, hogy ugye kutyások, azért, mert a kutyákat szeretjük mi is, meg szeretik ők is, ezért nem feltétlenül arról van szó, hogy jó fej az ilyen ember, hanem egyszerűen ettől nem jó fej, hasonló az érdeklődésünk. Tehát nagyon sok seggfej van, sajnos a kutyások között, meg a motorosok között, meg mindenhol, ezzel nem lehet mit csinálni. És vannak ilyen extrém gyökerek is, akik ennyire fontosnak érzik magukat. Igen, tehát attól, hogy szeret kutyázni, még nem lesz jó ember, attól nem lesz neki gerince. Mindenféle érdeklődési kört, mert a világon mindenhol, bárhol mész, bemész egy boltba, biztos lesz benne, hogy az embereknek legalább a fele seggfej. Igen. És ez egyébként még ott is így van, ahol egyébként azt gondolnád, hogy jobb az arány. Sőt, ahol egyébként tényleg jobb az arány, ott is legalább a fele gyökér. Most mondok valamit, én mondjuk így megfordultam egyetemeken itt-ott, meg ilyesmi egy párszor, és azt vettem észre, hogy az egyetemeken sokkal jobb a seggfejeknek, meg a nem seggfejeknek az aránya, mint mondjuk a nem egyetemeken, tehát gyakorlatilag bárhol máshol. De ott is a fele gyökér. De ott csak a fele. Máshol 10-ből 9 gyökér, legalább. Ki kéne próbálni egy rendes kocsmát, vagy egy drogdiszkót? Hát megfordultam már rendes kocsmákban. Jártál már hétköznap délelőtt ilyen jó késdobáló kocsmában? Nem. Na, nem. Hát ott nem az intelligens emberek vannak, maradjunk ennyiben. Velem már előfordult, hogy inkább oda mentem, például iskola helyett. Még, hát, ezt még régen csináltam, amikor fiatal voltam és botor. És akkor úgy gondoltam, hogy az nagyon jó lesz nekem, hogy délelőtt 11-re már hullarészeg vagyok. De hát ez előfordul a legjobb családban is szerintem. Két érdekesség van, ami felmerült. Az egyik az, hogy volt repülőkoncert, amiből kurva nagy hiszti lett. Aztán a másik, hogy van egy új Oscar-díjas film. Megint nyert egy magyar film Oscar-t, egy rövid film. De az a baj, nem néztem meg, és nem akarok beszélni róla. Szerintem beszélhetsz róla. Nem tudom, szar egyébként? Szar. Nyugodtan beszélj róla. Térjük el a szoktam azt mondani, még erről egy mondat, akkor mégis, mert annyira látom, hogy lelkes vagy. Szoktam azt mondani, hogy a Saul fiáról azt mondtam, hogy a Saul fia van annyira szar, hogy Oscar-díjas legyen. Te várjál, a Saul fiára te egyáltalán nem mondtál ilyet, hogy az szar. De szar, de a szar meg jó egyszerre. Ja, oké. Tehát az a nézhetetlenség szintjét súrolóan szar film, de ha azt nézed, hogy mit akar bemutatni, és milyen hatással van rád, akkor viszont lényeges film. Tehát ugye mindig beszélgettünk már erről, hogy az a jó film, ami kurva szar, nagyon szar megnézni, de hatással van rád, vagy az a jó film, ami csak szórakoztat. Tehát ez nehéz ügy. Hát figyelj, mind a kettő jó, és mind a kettő máshogyan jó. Minek minősítsek egy mártírok jellegű filmet, azért ami olyan, hogy megnéz, és nem nézted meg, és olyan, hogy utána egy hétig gondolkozol rajta. Tehát valamit tud az a film. Persze. Ha ilyen hatással tud rád lenni, akkor nem mondhatod, hogy egyszerűen csak, hogy szar, mert hatással volt rád. Hát lehet, hogy elbaszta a kedvedet, és hogy ettől neked nagyon igen, rossz. Igen, de hát most akkor ez jó film, vagy nem? Mert amúgy nézni nagyon rossz. Eléggé rossz nézni. Ezért nem akarom megnézni igazából. Tehát, hogy nekem úgy alapvetően nincsen kifogásom szinte semmi ellen, tehát úgy majdnem bármit hajlandó vagyok megnézni, legfeljebb hányat. Nem, mert vannak ilyenek, hogy szerd filmek, ezek az ilyen ellenetekok, de ezeket sem akarom, nem akarom megnézni. Az mit jelent? Vagy hogy ezek milyenek? Ezek durvábbak, mint a mártírok. Tehát általában ezek ilyen gyilkolászos filmek, meg ilyen elmebaj, meg kisgyerekeket erőszakolnak, meg mit tudom én, tehát ilyen totál elborult baromságok. De például a Visszafordíthatatlan című filmet se akarom megnézni, ami az is erőszakos, de az nem ilyen slasher film jellegű dolog, az is nagyon erőszakos, de hát ott sincs valami pozitív végkifejletés. Egyszerűen nem akarom, hogy elbassza a kedvemet az egész. Tehát amikor a világ, ezekben a filmekben te legjobban utálod, nem a látvány, meg nem az, hogy horrorisztikus, meg nem ilyenek, hanem az igazságtalanság utálom. Hogy valami rohadt nagy szemétség történik, és nincs rá megoldás. Ezt nem bírom elviselni az ilyen filmekben. Na persze, meg ez egyébként ez az, ami igazán mélységesen felháborító, és ez az, amiért megmarad benned ez a film. Meg ott marad benned egy kicsit, mint egy ilyen kis tüske. Én azt hiszem, a Visszafordítottban a főszereplőnek megerőszakolják a nőjét, mert nagyon durván össze-vissza verik meg minden, és ezek bosszút állnak, és én azt hiszem, hogy valakit el is kapnak, és akkor talán ki is nyírják, és akkor a legvégén kiderül, hogy nem ő volt az, valami ilyesmi sztori. Tehát az egész kegyetlenkedés a végén a semmiért volt. Azt hiszem, valami ilyesmi sztori, de ezt csak úgy ilyen információmorzsákba raktam össze. Na, de mindegy. Volt ilyen egyébként a Sons of Anarchy-ban is. Hát ugye, abban is nagyon sok ilyen szarság van. Hát én konkrétan egy dologra gondolok, most nem tudom, lehet spoilerezni az utolsó évadból? Szerintem lehet, főleg, hogy én már nem is emlékszem rá. Jó, tök jó, amikor kinyírják a Jax nőjét. ugye Jax nője meghal, hát igazából az anyja ölte meg, mert azt hitte, hogy elárulta a Jaxet. Aztán kiderült ugye, hogy nem, de utána meg az anyja bemószerolt egy másik embert, hogy az nyírta ki a Jax nőjét. Igen. És azt nagyon kinyírták, de nagyon kinyírták. És ugye nyilván a semmiért. Igen, az egy... Hát az egy ordnás az utolsó évad is volt. Igen. Hát mondjuk ebbe végig vannak ilyenek. És állítólag egyébként Pit Market Tommy azt állítja, hogy a Shield, kemény Shield. Azt mondja, hogy az még durvább. Hát ennél már hova lehet durvább? Azt mondja, hogy ehhez képest az csak ilyen kis sétagalap. Shieldhez képest. Ő azt állítja. Hát jó. Na mindegy. Nem hiszem, hogy van idegen egyszerűen megnézni. Na, visszatérve az Oscar-díjas filmre, aminek nem tudom mi a címe. Arról szól, hogy a kislány bekerül valami énekkarba, és akkor a geci tanárnéni azt mondja, hogy ne énekeljen. Mert szar a hangja, és azért nem fogják menjen a versenyt. De várjál, akkor miért került be az énekkarba? Mert ő szeretett volna, tehát ez egy iskola, bekerült egy iskolába, szeretett volna énekkaros lenni. Ez automatikusan jár, hogy énekkaros vagy. Hát a film az erősen ilyen 90 előtti időszakban játszódik. Hát egyébként miért ne járna azt, hogy legyen énekkaros? Hát hogyha meg akar tanulni énekelni, akkor járjon oda és tanuljon meg ott énekelni. Igen, csak ugye az a gond, hogy ebben nincsen ilyen, hogy mondjam neked. Tehát ha az van, hogy az énekkar az megy versenyre minden szeptember 1-én, és jönnek új tagok, akik elbasszák az egészet, akkor is megy szeptember 1-én, és a versenyre nem lehet kivenni az énekkarból embereket. Ez az alapállás. Ja, ugye, oké. Jó, így értem. És mivel elbasszák, és nem nyerik meg azt a svédországi utazást, ha ezek énekelnek, mert szar a hangjuk, nem tudnak énekelni, és nincs idő őket kiképezni, ezért a tanárnéni azt mondja, hogy ne énekeljetek. És akkor csak ott állnak, mint a faszt, és tátognak. Tátognak, csak ezt a kislány nem veszi be, és bosszút állnak a tanárnéni. És mégis énekelnek. Nem, hanem nem énekel senki rá, leoltja a többieket, és a versenyen a végén csak tátogás van. Aztán mikor teljesen kiakad a tanárnéni, akkor elkezdenek énekelni. De az a helyzet, hogy ez a film egy szar, úgy, ahogy van. Tehát ugye, amit mondtam, hogy a Saul fia van annyira szar, hogy Oscar-díjas legyen, van annyira nézhetetlen, ez a film is van annyira nézhetetlen, hogy Oscar-díjas legyen. Én nem tudom, hogy egy ilyen híkfosra mitől adnak egy ekkora kurva nagy filmes elismerést. Biztos vagyok benne, hogy 80 millió sokkal jobb rövid filmet lehetne csinálni ennél. Hát nem csak hogy csinálni, hanem találni is. Szerintem meg is csinálni. Találni, ez a jó szó, ezt akartam mondani igazából. Maga a sztori, maga, hogy meg van csinálva, tipikusan magyar, és nekem a film üzenete se tetszik. Nem akarom igazából egy hűden nagyon lefikázni, de ilyen semmilyen. Meze is sima magyar rövidfilm, nem tudom mi volt benne olyan nagyon különleges. Nekem az üzenet egyébként nem tetszik. Itt az az üzenet, hogy neked teljesítmény nélkül, ha szar vagy, akkor is jár a részvétel, és nem baj, ha szar vagy, nyugodtan rongyd le a többieknek a szintjét, neked jár, ez a lényeg, hogy neked jár. És természetesen azzal együtt, hogy te szar vagy, ezzel együtt is valahogy nyerni kéne a csapatnak, és te mehessél Svédországba. Tehát ez az üzenet. Ja, hát ez jó. Értelek. Nem vagyok beszarva, hogy ez miért. Na mindegy. Térjünk a repülőkre, ez sokkal érdekesebb téma. Ugyanis ugye repülők ilyen visszatérő koncert volt, és hatalmas hiszti van. Tehát az összes hülye ezen rinyál. Hát az indexes patkányok, hogy miket írkálnak, meg a lángoló gitárok blog, ami szintén indexes patkány valahol, hogy miket írnak, aztán a Puzsér is beleszállt ebbe a dologba. A Puzsér mit mondott? Pont most olvastam, az, hogy kritizálta a ruháját a Gesztinek, meg ilyenek, de tehát egyet kérdeznék, mi a fasznak kell elmenni és megnézni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Jó, hát kíváncsi voltál rá, hogy milyen lesz a Geszti, mire számítottál? Hát a Gesztitől semmi jóra. Tehát most oké, miért néztem még ezt az Oscar-díjas filmet, amire azt mondom igazából, hogy igazából egy szar, inkább szar, mint jó. Miért néztem meg? Mert kíváncsi voltam rá. Hát igen. De tudtam én előre, hogy milyen lesz? Hát nem tudhattam, de tudhat. Igazából... Na, tudták ők előre, hogy milyen lesz a Geszti? Hát azért kurvára lehetett tudni, hogy milyen lesz a Geszti. Na most ez ott kezdődik. Most azt tudni kell, hogy ráadásul ugye mivel polarizálódott a társadalom, vannak a liberális gondolkodás emberek, meg a nem liberális gondolkodás emberek. A Geszti ez egy főliberális. És amikor a liberál patkány indexes férgek fikázzák az elvtársukat effektíve, akkor azért az tényleg gyomorforgató. mert annak a gondolkodásmódnak, amit ők képviselnek, a gesztus tökéletesen megfelel. De az Index, az tovább ment annyival, hogy nem azt csináltak, hogy lefikázták a mostani koncertet, hanem lefikázták a repülőket úgy, ahogy van. És elmondták, hogy a repülők már akkor is milyen kínosan szar volt. Csak az a baj, hogy most a kis buci, aki ezt most írta, az 22 éves, és nem volt még beszámítható állapotban a repülőkorszakban, és nem érti, hogy ez mi volt. B. Elszívta a maradék agyát is. C. Mivel egy féreg, próbálja úgy ferdíteni a valóságot, ahogy ő úgy gondolja. Csak az a helyzet, hogy ez nem igaz, ugyanis a repülők nem volt szar. Ez lehet, hogy számotokra, akik ezt hallgatjátok, ugye ismerve nagyjából nekem a zenei ízlésemet, meg hogy azért van egy ilyen igényszinten, hogy ezt mondom, hogy a repülők nem volt szar, ez lehet, hogy furcsa, de mi mindannyian tudtuk, hogy mi az a repülők, és ez egy kurva egyszerű dolog. Hát lefikázták az Indexesek, hogy hát ez nem is rap, ez nem is hasonlít az igazi repre. Hát amit a Geszti csinál igazából, az egy röhely, az nem rap. Senki nem mondta, és itt most visszatérek a valóságba, jó reggelt kívánok, a repülők soha nem volt rap. A repülők soha nem volt rap zenekar. A repülők egyetlen egy dolog volt, három betű, nehéz lesz felfogni, az egy gag volt. G-E-G. Ez egy gag volt. A repülők az egy poén volt, semmi más. Poénból rakták össze a zenekart, semmilyen zenei céljuk nem volt ezzel, akartak egy ilyen vidám, poénos dolgot csinálni, és semmiképpen se akartak igazi repre hasonlítani. Tehát akkor már abban az időben a Geszti már nyomt ezt egy infaragás dolgot, és erre húzták rá az egészet. A Geszti azt mindig nyomta, nem? Mindig ismerjük. Nyomta. Mindig, hát nem, a Gesztit arról ismerjük, hogy gyerekszínész volt az Égigérő fű című filmben. Hát most, hogy de az egy másik dimenzió. Miről beszélsz egyébként? Azok nagyon jó filmek voltak. El tudom képzelni. Nagyon jó filmek voltak. Halál komolyan mondom neked. Igen? Jó. Ja. Tehát ezek nem Oscar-díjas magyar rövid filmek voltak, hanem ezek tényleg jó filmek voltak. És a lényeg, hogy amikor repülőket megcsinálták, akkor ez egy poén volt. Összeszedtek egy pár zenét, és csináltak egy poén lemezt, és kurva nagy sikere lett, ezért csináltak még egy poén lemezt, és azt mondták, hogy jó, ebből ennyi volt, és abba hagyták. És nem azért hagyták, mert beégtek a második lemezzel, nem égtek be a második lemezzel. Kurva sikeresek voltak végig, és ez a maga nemében jó volt. Effektíve röhögtünk rajta. Ez egy vidám, tipikusan magyar dolog volt a Gesztinek a hülye King rímeivel, ami a Gesztinek a King rímeit nagyon utálom. Nagyon-nagyon szarok. Mindenki nagyon utálja, mert nagyon szarok. De akkor még nem utáltuk. Mert abba a két lemezbe belefért. Abba ez poén volt. A Geszti ott baszta el, hogy ezt tovább vitte. Vagy ezt a vonalat elkezdte erőltetni másban. Talán még amikor reklámiparral kezdett foglalkozni, talán még ott is elkezdte erőltetni. Egyébként hozzáteszem, utána a Geszti csinált egy jazz meg azt. Szar volt a jazz meg az? Nem. Tudom. Nem. Szar volt? Nem. Egyáltalán. Ott is voltak kínrímek gazdagon. Ott is voltak kínrímek, ami már gáz Gesztit volt. Gesztit erről ismerjük. Ami már gáz volt, de nem volt annyira gáz még, az sem. Aztán azóta már nagyon gáz dolgok vannak a Gesztivel kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy a Geszti most 50-valány évesen felment, beöltözve úgy, mint a 94-ben lenne, és úgy nézett ki, mint egy hülye, de ez miért baj? Hát az volt az Indexes cikknek a címe, hogy az ember, aki 1994-ben él. Hát mi a kurva anyádért ne élhetne 1994-ben? Mi ez a rohadt jövő, ez az imádat ezekben a gyökerekben mindig, hogy mindig úgy adják el, hogy a jövő ez, meg a múltban nem lehet élni, mert a múlt az mindig ciki. Mi a kurva anyádért lenne ciki a múlt? Miért ne élhetne valaki 1994-ben, vagy a 80-as években? Miért van ez, hogy előadjuk mindig, hogy a fejlődés így meg úgy, és ez lesz? Ezt bírom, hogy előadják, hogy ez lesz. Ilyen lesz a társadalom, ilyen lesz a világ, robotok lesznek, meg minden, ez lesz. Ki mondta, hogy ez lesz? Ki kérte, hogy ez legyen? Mi vagyunk az emberek? Mi vagyunk a társadalom? Ez a mi jövőnk? Mi a kurva anyádért te mondod meg, hogy mi lesz? Ki hatalmazott fel rá? A szarhos multicégeket, akik ma basszák tönkre a világot szorgalmasan, ki hatalmazta fel, hogy meghatározzák a mi jövőnket? Hát az a sok ember, aki megveszi a szarjaikat egyébként. Ennyire azért nem egyszerű. Többé-kevésbé. Mindegy. Ennyire nem egyszerű, de valahol igazad van persze ebben. Hát igen, szóval azért tudnak ők nagyok lenni, meg multicégek lenni, mert a sok ember megveszi a szarjaikat, mert valamiért buknak arra, amit ők kitalálnak. Tehát érthető, mindegy. Nem ez a lényeg, itt igazából annyiban lehet egy szereptévesztés, hogy ő nem biztos, hogy felfogta, hogy ez egy ilyen nagyon ilyen retro dolog. Ez a repülők. Aki írt a repülők koncertről. Tehát, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen retro koncert volt. Ez az volt. Tehát ez azoknak az embereknek szólt, akik akkor voltak 10 évesek, vagy 20 évesek, és nekik ez tetszett. És azt az érzés, hogy visszahozzuk. Most lehet, hogy bele lehet kötni abba, hogy a geszti, az hogyan volt fölöltözve a színpadon. Hát, de én lehet. Például megmondom, miért szarom le. Azért szarom le, mert nem mentem el a koncertre, nem néztem meg. Ezért leszarom, hogy nézett ki, meg a másik, hogy most hogy kellett volna neki öltözni. Tehát a repülők dalszövegével és a stílusával, és az egész hülye gyerek fazonnal, most 52 évesen fekete öltönybe kellett volna ezt előadni? Nem tudom. De egyébként tényleg röhelyesen nézett ki. De, szóval... tehát röhelyesen nézett ki, de bazd meg, ez is egy geg. Persze. Hát a repülők az egy geg. Ennek nem kell komolynak nézni, nem kell neki jó kinézni, nem kell neki megfelelően kinézni. Erre nincs megoldás. Ez most is egy poén volt, ugyanúgy, mint akkor. Csak most ez egy retro poén. Ennyi az egész. Hát eltelt közben 20-valahány év. Ugye 94 óta mennyi? 23, bazd meg. Ez tök sok. Egyébként 94-ben oszlottak fel, talán nem is jót mondtam. Tehát 92 és 94 között ott repülők. Tudod, hogy nevezik azt az állapotot, amikor ők ezt abba hagyták? Na. Erre van egy magyar mondás, hogy a csúcson hagyták abba. Aha. Tehát ez a két lemez, amit ezek kiadtak, ez kurvára sikeres volt. És mondom, az egész csak egy gyeg, ennyi, és azt mondták, hogy jó, ennyit csinálom. A legjobb, tehát szerintem az, amit akkor ők csináltak, ez egy kurva jó dolog volt. Az felrázta ezt a hülye magyar társadalmat, egy nagyon vidám dolgot adott nekik. Azt, hogy most kinek tetszik, meg kinek nem, az egy dolog, az ízlés kérdés, de nem kiskilófószintről beszélünk. Ugye az akkori társadalomban, az akkori kultúrában nem volt még gáz a geszti kinrímelés. Egyébként a geszti volt egy rövid ideig rádiós műsorvezető is, és nagyon jó volt. De például tévés műsorvezetőnek szar volt. Meg egy csomó dolognak szar. Meg én nem kicsítem ezt az embert. Én azt, a geszti Pétert, azt hiszem én inkább azt mondanám, hogy rühellem. És mégis megvéded az De megvédem, mert ez az igazság. Hát jó. És minden alkalommal, amikor egyébként összeállnak. De ugyebár azért az is benne van ebben a dologban, hogy ugyan lehet, hogy az akkor siker volt, ez lehet, hogy egy vicc, de ezek a kínrémek, ezek azért alapvetően kurva rosszak, tehát innentől fogva a geszti az, hogy alapvetően rossz. Ha ott a geszti abban volna azt az egészet, ezt a kínrémelést, akkor azt mondom, hogy jó, de nem hagyta abba, és ezzel gyakorlatilag felfoghatatlan károkat okozott a magyar társadalomnak és kultúrának. Főleg mondom már a reklámipar szintjén. Mert ezek a dolgok ott is mentek. Hát az, hogy ma ilyen kimehet egy reklámügynökségtől, ahogy a Tuc kekszet úgy reklámozzák, Tuc TUC, hogy Tuc ennél jobbat, ez kimehet, ez szerintem a geszti Péternek köszönhető. Hogy egy ilyen szar kimehet, és ezt bazd meg egy ilyen, amikor ezt így előadja a reklámcég annak a multinak, aki ezzel a szarra kereskedik, akkor egy ilyen lángos-szerű baszott nagy pofont nem basznak le nekik. Hogy a kurva anyátokat? Ez mi? Ez a moslék? Ezt akarjátok nekünk eladni? Az a geszti, hogy ez nem történik meg, ez a geszti Péternek köszönhető szerintem. Hát lehet. Nem tudom. De mindegy, szóval, hogy azért a gesztinek a ténykedésében azért alapvetően ott van az, hogy a geszti az úgy nagyjából szar. Tehát, hogy lehet, hogy ezek voltak jó dolgai. Nem, a geszti önmagában nem szar, a geszti egy nagyon tehetséges ember, aki rossz irányba fordította a tehetségét, fogalmazunk így. Tehát jó. Eltékozolta a tehetségét, egy darabig nagyon jó dolgokat csinált, aztán eltékozolta a tehetségét baromságokra. Jó, ezt értem, és ezt elfogadom, de hogy akkor tulajdonképpen valahol az Indexnek meg igaza van. Nem, nincs az Indexnek igaza, az Index elment egy koncertre, és az Index ennyit tud, hogy mindent le kell szarozni, és minden ürügyet megtalálnak. Az Index az ennyit tud, tehát azt kell megérteni, hogy egy ilyen szenny média, mint az Index, az úgy működik, hogy van egy gyökér rendezvényem, és meghívok rá minden újságírót, és összeszarom magam, mert megjött az Index, és az Indexnek benyalok, mert itt vannak, és utána az Index kurvára leszarozza a rendezvényemet, de nem baj, akkor is meghívom őket jövőre. És akkor is le fogják szarozni, és 2 év múlva megint le fogják szarozni, de akkor is meghívom őket. És nem kérdezem meg a kis buzikat, hogy te köcsök, te értesz ehhez, bazd meg, amiről itt fröcsöksz. Egyébként a gesztinek tulajdonképpen az, hogy az Index leszarozta őt ennyire, és ebből ekkora kibaszott nagy botrány lett. Kurva jól járt. abszolút jól jött ki belőle a geszti. Tehát szerintem ő ezt még direkt élvezi is, vagy hát minimum lesz arra, de lehet, hogy direkt jó neki. Nem tartom a gesztit egy jellemes embernek, nem tudom, hogy gondolkozik. Azt mondtam, a geszti az nem buta. Tehát ő ezt nem buta, de volt, az a baj, hogy nem emlékszem meg konkrétumokra, de volt jó pár ilyen megnyilvánulása, ami nekem, hát ha hirtelen kell Magyarországon, a magyar közelben mondani valakit, aki biztos lehet benne, hogy buzilobbi párti, az a geszti lesz. Hát SZDSZ-es volt, tehát atya úristen. Tehát ez a tipikus droglobbi, buzilobbi, stb. Ez egy ilyen ember, ennyi többet ne várt tőle. Jó. De a 92-94-es repülőket leszarozni így, hogy nem is értjük bazmeg, hogy ez kurvára nem volt komoly, meg azt összehasonlítani a reppel, az igazi amerikai reppel, összehasonlítani a repülőket, és leszarozni ahhoz képest, miközben maga a rep műfaj egy alja mocsadék szar. Tehát a zene iparnak az egyik legnagyobb szemete, amit kibírtak termelni, ez a rep. És a rep kulturális hatása az elképesztően romboló. A mai emberiség nyomorult világképe az a szaros repzenész és senkiházi trógereknek, az ő videoklipjeiknek, a viselkedésüknek, ez a pénz istenítésüknek köszönhetően elképesztő mentális állapotokban vagyunk most. Ez nekik köszönhető. Kaptunk egy levelet, már nem tudom, hogy kitől, most éppen nincs előttem, a lényeg, hogy küldtünk egy viccet. Az volt benne, hogy mi a különbség a néger és a bicikli között. Azt nem tudom. Hát, hogyha a biciklire láncot raksz, akkor nem kezd el reppelni. Várj, ezt még egyszer? Nem bírtam összerakni. Tehát mi a különbség a néger és a bicikli között? Jaj, jó, oké, leesett. Biciklire láncot kapsz, nem kezd el reppelni. Igen. Na, hát ezt a viccet kaptuk, szerintem jó? Nem rossz, nem rossz. Egyébként amikor teremben vagyok, akkor, és ugye hallom a zenét. Akkor hát te is most... elkezdesz reppelni. Nem, azt szoktam nem. mondani, hogy igazából nem kéne az összes niggert megölni, csak amelyik reppel. Ezt szoktam mondani. Ja, hát a lényeg az, hogy a rasszizmust elítéljük. Nem, rasszizmus nincsen egyébként. Rasszizmus nincs. Rasszizmus az, amikor ilyen elmebeteg van, mint a Ku Klux Klan, hogy írtsunk ki egy fajt, de amit mi csinálunk, meg a mi hétköznapokban, nincsen rasszizmus. Az, hogy te most nem szeretsz bizonyos színű embereket, mert nem a színe miatt, hanem a viselkedése miatt, az nem rasszizmus. De erről már ezerszer beszéltem. Igen, igen. Meg egyébként van rasszizmus, csak ez manapság sokkal kevésbé reális, mint nem tudom, 50 éve volt. Persze, hát amikor a buszra nem lehetett felszállni valakinek, mert fekete, persze, hát az rasszizmus. Rasszizmus. Ilyen kurvára nincsen már. Ismerette ezt a faszkorbács sztorit? Ez is a gesztihez kapcsolódik. Nem. Egyszer, hát valami geszti cikk, az is az Indexhez volt köze. A lényeg az, hogy valami balhé lett ott is abból, hogy beszóltak a gesztinek. És akkor valahol előkerült ez a faszkorbács téma, és effektíve valaki küldött az Index szerkesztőségébe egy faszkorbácsot. Ez egy ilyen geci nagy ilyen műfasz volt valahogy így előadva, én nem tudom, hogy hogyan. És kinek küldték, az Indexeseknek? Igen, az Indexnek küldtek egy faszkorbácsot, hogy ezt érdemlik azért, mert beszóltak a gesztinek. Na most az Indexnél ezt elég határozottan úgy gondolják, hogy ezt a geszti küldte konkrétan. Mégpedig azért, mert az a műfasz, amit ott elküldtek, meg ott megcsináltak, az úgy alsó hangon egy olyan 30 ezres cucc volt, tehát hogy egy 30 ezres költség volt, és hogy azt futára elküldeni, meg ilyesmi. Szóval annak van egy költsége, ebbe bele kell fektetni valami munkát. Na most ki más költene 30 ezer forintot arra, hogy beszóljon az Indexnek, miután leoltották a gesztit, mint a geszti? Bármi lett. De egyébként ezzel a világon semmi gond nincs, mert ez egy poén. Igen. És a geszti, hogyha ezt tényleg ő küldte, akkor így kezeli az Indexet, mert az Indexnek fasságai. Nem tudom. És igazából ennyi. Hát szerintem az a baj, hogy ezek az emberek el, általában úgy kezelik, hogy amikor nekik jók, akkor haver, amikor meg nem jók, akkor nem haver. Hát de látod, hogy az Index, érted, leoltja a gesztit, és a gesztinek ez tulajdonképpen jó. Szerintem mi az a gesztinek van annyi eszte, hogy ez látja. Tehát aki a geszti mellett van, meg aki értő, hogy mi volt az a repülők, és nem teljesen hülye, az a geszti mellé fog állni. Ez egyértelmű. Hát mert hova áll? Az Index mellé nem fog. Az Index az saját magával baszik ki, csak ezt nem érti. Az a baj, hogy az emberekben nincs annyi gerinc, hogy fölfogják, hogy nem olvassuk ezt a szennyet. Ez a probléma. A helyzet az egyébként, mert az a szenny médiát azt így kéne megszüntetni, mint Amerikában is, ugye Trump ellen van a média, kampány folyamatosan azóta is, undorító módon viselkedik a média, ordinári módon hazudnak, de hülye emberek, azok, akik tudják, hogy hazudnak, és utálják, azok is megnézik, csak nem értem minek. Megnézik ott a híreket. Így lehetne megszüntetni a média hazugságait, hogy nem foglalkozunk velük. Keresünk olyan médiát, ami nem hazudik, meg nem férek. Egy ilyen szart olvasni, hát én azért nem olvasom az Indexet már jó pár éve, mert egyszerűen vállalhatatlan szar. Nem adok kenyeret a szájukba ezeknek a drogos kis buzi férgeknek. Ilyen egyszerű. Két dolog. Egyrészt az Index olvasottsága most, hogy az Origo az erősen kormánypárti lett, meg a VS például szétesett, és a többi, és a többi magasabb, mint valaha volt. Tehát az Index most a legnagyobb. Mindig is a legnagyobb volt, de nem értem, okay, de hogy most lehet magasabb. Nagyságrendel tehát nagyobb mindenki hogy másnál. Lehet magasabb az Index? Hát egyszerűen úgy tűnik, hogy nincs más, és marad az Index. Az Indexet olvassák egy csomóan. Én egyébként nem olvasom az Indexet. Ez azért hülyeség, mert saját magukat degradálják le, és azt tudni kell, hogy amilyen környezetben vagy, meg amit olvasol, az hat rád. Tehát a saját persze magát butítja a sok ember az Indexel. Hát igen, igen. Na mindegy, a másik, amit akartam mondani, az az, hogy egy embernek általában nagyon nehezére esik médiumot váltani. Vagy hogy azért el kell tenni egy időnek, tehát egy szarciktől nem dobsz el egy médiumot. Egy szépen lassan megszokod. Egyrészt, de másrészt... Lehet, hogy Geszti Péter idézet volt egyébként. Hát, szerintem... Első pofon a legnagyobb, aztán szépen lassan megszokod, az nem egy repülő izébe volt? Nem tudom. Ez meg azban? Nem tudom. Rossz embert kérdezel, mert én tudom, hogy ki a Geszti, de körülbelül ennyi. Nem mondom, hogy nem hallottam Geszti zenét, de nem kedvelem különösebben. Mindegy. Szóval a lényeg az, hogy a médiumhoz hozzá vagy szokva. Hozzá vagy szokva a felülethez, a stílushoz, amit tudom én, és egyszerűen nem akarsz váltani. Nem azért, mert az olyan nagyon megerőltető lenne, de valamilyen szinten mégiscsak az, mert hozzá vagy szokva is, ez egy kényelem, az egy biztos pont. És ezt nem akarod eldobni, csak úgy. És az, hogy valamiről konkrétan leszokja, tehát hogy van egy médium, amit minden nap olvasol, minden nap megveszed, vagy online olvasod, tök mindegy, amit minden nap olvasol, ahhoz, hogy arról leszok el, ahhoz annak a médiumnak nagyon sokáig nagyon szarnak kell lennie. Hát ez azt hiszem megvan. Hát oké, csak nagyon sokáig, tehát hogy egy ilyen elég masszív időtartamot átölelve, mert egy hónap után, egy kampány után még lehet, hogy nem dobod a bejáratot. Ugyan már, amikor az Indexen folyamatosan cigány szopkodás megy, meg buzi szopkodás megy, az meg épesző ember azt mondja, jó, menjetek a kurva anyátokba, ez elég egy nap. Neked, de te nem olvasod mindig, de most gondolj bele abba, hogy... Nem, én olvastam, én napi szintű indexolvasó voltam, és azt mondtam, hogy jó, menjetek a kurva anyátokba. De nem egyből mondtad, hanem azért előtte gondolom nem már évekig, nem lehet, hogy tíz mindig káz volt. Nem kell tíz évnek, de lehet, hogy fél évnek, vagy egy azért elég hamar, tehát ezek elég hamar felismerhető dolgok. Hát persze, de amíg eljutsz addig, hogy ez most már tényleg túl sok, mert egy ideig úgy vagy vele, hogy jó, akkor ennek a köcsögnek a cikkeit nem olvasom, jó, akkor ezt a rovatot nem olvasom, és akkor egy idő után eljutsz oda, nagyon egyszerűen kidobod ezt a rákba. Egyik napra másikra azt el tudtam dönteni, az nem kell nagy ész. Csak az embereknek... Hát igen, de előtte... Ez olyan, mint amikor van egy áruházad, és azon aggódsz, hogy jaj, minden vevővel úgy kell bánni, hogy nehogy megsértődjön, mert ha megsértődik, akkor úristen, mi lesz, és nem fog vásárolni. És ha mondjuk van egy probléma, ahol a vevő a köcsög, akkor nem mersz rászólni. Ha rászólsz, akkor az a helyzet viszont, hogyha valaki féreg, és a legtöbb ember az féreg, legalábbis nincs gerince, ettől, hogy veled konfliktusod lesz, ugyanúgy nálad fog vásárolni. Még akkor is, amikor artoskodik, hogy máshol fog vásárolni, kurva nagy esély van, hogy ugyanúgy nálad fog vásárolni, mert ennyi gerince sincsen. Egyébként ez az Ugyan mi jó barátok vagyunk című LGT számból van, ez a mondat, hogy tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod, és Presser Gábor írta, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem dolgozta fel a Geszti valamilyen úton módon. Simán lehet. Hát végül is miért ne? Minek annyi saját szám egy ilyen paródia zenekarnak, mint a repülők például? Ott konkrétan a repülőkbe, én inkább mi jazz meg azra gondolok. De nekik is biztos volt feldolgozásuk. Nem olyan feldolgozás, hanem egyszerűen csak belerakta a gondolatot. Ja. Mert ja, azért a Gesztinek a kinyrimei azért is szarok, mert egyrészt nagyon sok buta kinyrim van benne, meg nagyon sok ilyen nyúlt dolog van benne. De mondom, egy ilyen szinten ez még működött. Valami még erről eszembe jutott egyébként. csak mi, valamit még ki akartam emelni itt a Indexes Gyökérnek a kritikájával kapcsolatban. Valami ordinári baromságot még mondott. Na mindegy. Hát lehet azt, hogy elolvassuk és megkeressük. Nem tudom, mennyit megére. Amit itt gondolok, hogy ez egy ilyen nettó utálkozás. Lehet. Hát ezt mondjuk... meg újságírónak kétféleképpen lehet lenni. Az egyik az, hogy nyilván próbálni kéne egy kicsit objektívet lenni, hát ez ott kezdődik. Ez nem árt. Most mondok erre egy sztorit, azt nem tudom mondani a rádióban. Én nagyon jobban vagyok a Harley Davidsonnal. És kihozták az XV754 motorjukat, és hát ugye lelkes volt, a nagyon kis 750-es viszonylag olcsó, de nem nagyon tetszik. És mindenki fikázta a minőségét, hogy bazd meg, milyen zárszemények van ott, nincsen kidolgozva, hogy mennek itt a kábelek, mindenki köpköd. Tehát mondom, jó, hát úgy mennek a kábelek, de hát ki nem szarja le, hogy mennek a kábel, működjön a motor, lehessen vele motorozni. És hát ugye az sem volt szimpatikus, hogy nem légütéses, ez már ilyen, az úgy mondják, hogy Revolution blokkja van. Harley még marha igen kihozott egy olyan blokkot, amivel Porsche-val volt közös fejlesztés. Ezek lettek a V-rodok, az már V2-es vízhűtéses, elég erős motorok. V-rod volt az, ami ott állt a teremben. Csak ugye ez egy tuning volt dolog. És ez ugyanaz. Ez ugyanaz a Revolution, aztán Revolution X úgy hívták, az a blokk csak kicsibe, és van belőle 500-as, meg 750-es, az 500-as azt nem is hoztak európai piacra, de alapvetően ez egy Indiában gyártott motor, és hát szerintem az lehet a logika benne, hogy kurva az indiai piac, meg a közel-keleti piac, vagy a távol-keletit akartam mondani, és szerintem ezt oda akarják eladni igazából. Ennek megfelelően elég csöves dolgok vannak, tehát nincsen hűden nagyon kidolgozva, az amit mondtam, hogy össze-vissza mennek a kábelek itt ott. Indiai piac a kurva jó ez, viszont az indiai nem fog megvenni egy indiai piacra gyártott Harley-t, hanem kénytelenek minden piacon nyomni. Ezért, meg hát megpróbálok ott is eladni, és azt mondják, hogy ez egy másik generációs Harley. Én tudom, hogy ez kiknek szól. Ez a motor, ez nem a Harley-soknak szól, hanem új embereknek, akiket megpróbálunk, ezek a mai hipster köcsögök, meg ezek, tudod, ezeket megpróbálunk behúzni a motorozásba, de előtte nem motoroztak. Esetleg olyan embereknek szól, magyar piacot néz, akinek valaha volt egy MZ-je, aztán most akkor kitalálja, hogy motorozik. Mert ez egy olcsó motor, tehát jóval olcsóbb, mint a legolcsóbb másik Harley. De olyan is, de olyan is. Na és amikor én ezt megkaptam tesztelésre, és mentem vele, akkor szembesülnöm kellett azzal a dologgal, hogy ez egy kibaszott szar motor. Igen. Na most ezt hogy írod meg? Hát most a Total Car meg az Index, az orba szájba fikázná. De nem írhatom meg ezt. Két dolog miatt. Na, egyszerű. Egyrészt kurva jobb vagyok a Harley Davidsonnal. Miért szarozzam le őket? Kettő. Megteheted, hogyha valami szar. Igen. Csak van-e értelme öncélúan szarozni? Hát ez lehet, hogy csinál kattintást. Persze, hát oké. Hát mert ez a lényeg. Hát ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát semmi más nem lényeg. Kattintást legyen, like legyen, adjunk-e minél többet a szarból. Az, hogy mi most autógyártó vagyunk és autót gyártunk, az nem érdekes, hogy az autó az nem termék van. Az, hogy a szar az nem érdekes, csak adjuk el. Csak ez számít. Tehát ugye ez a gondolat. Persze. Nekem nem ez a gondolatom. Öncélúan leszarozni azért kurva felesleges, mert kinek szar? Az hipsternek, aki életében nem üt motoron, neki ez mitől lenne szar? Neki ez kurva jó lesz. Tehát ha így nézed, akkor már más. Tehát úgy írtam meg a cikket erről, hogy azért aki ért hozzá egy kicsit, az leveszi, hogy szar, de nem kezdtem el ordinári módon fikázni. Na most itt a gyökér mit csinált? Ők is... mai kis drogos ízlés világával leszarozott egy retro dolgot, sőt leszarozta azt is, ami akkor volt, de ez ebbe hazudott is egy kurva nagyot. És mindezt öncélon, úgyhogy semmi értelme nem volt. Miért nem lehetett úgy nézni? Tehát a két dolgot tudsz tenni, amikor valamiről lisz, vagy mondjuk autót tesztelsz, vagy menézel egy koncertet. Két dolgot tudsz tenni. Az egyik az, hogy megpróbáld keresni benne, hogy mi a jó, és úgy írod meg. A másik meg, hogy leszarozod. És semmi se jó. Hát, szerinted melyik a könnyebb a kettő közül? Hát nyilván szarozni nagyon könnyebb. Hát ilyen egyszerű. Mondjuk tehát a Star Wars 7-ben én kurva erősen próbáltam megkeresni, hogy mi a jó, de abban semmi jó nincs. Megtaláltál benne mindent, ami szar. Tehát hogy konkrétan igen. Minden percben találtál legalább 10 dolgot, nem. Túl, ez nem jó, hogy minden percben, ez nem jó, minden másodpercben találtam valami szar. Tehát az frémenként lett valami újabb szar találni szinte, de az akármilyen hihetetlen is, én nagyon-nagyon kerestem benne, hogy mi az a jó. Mi az, ami jó benne. És nem találtad meg. Nem. Pedig azért volt. Mi? Világos is már fel. Az, hogy ezt a történetet lehet folytatni. Elsősorban ez benne a jó. Az meg, hát milyen történetet nem lehet folytatni? Hát vannak olyanok, amiket nem kéne folytatni. De minden... Hát ez se kéne mondjuk. Nem ez az érdekes most bennem. Hanem, mit akartam elmondani? Igen, azt kezdted el mondani, hogy két dologtól lesz valaki újságíró. Vagy kétféleképpen lehet valaki újságíró. Erre akartál kiukadni, hogy lehet valószínű? Persze. Tehát két verzió van. Vagy próbálsz objektív maradni, ami ugye nagyon nehéz, mert ugye szubjektív. Egy ilyen dolog, ez egy szubjektívum, hiszen ezt te érzelmeid meg gondolataid befolyásolják, hogy ebben mi lesz. De meg lehet csinálni azt, hogy valamiről tudod, hogy szar, mert egyértelmű, tehát azt tudod. Vagy tudod, hogy nem annyira jó, fogalmazunk inkább úgy, de megpróbálod a jó dolgokat is megkeresni benne. Ja. Tehát ha neked nincs lehetőséged autót venni, te kapsz a nagypapától egy F-asztrát, és azzal kell járnod, akkor azzal fogod az életed, az egy kurva zar autó, hozzáteszem. Azzal fogod az életedet tölteni, hogy végig azon nyüglősz, hogy ez milyen szar, vagy megpróbálod megkeresni a jó oldalát, és élvezni azt, ami jó benne, mert még egy F-asztrában is van jó dolog. Hát például az, hogy autó. Tehát ha én most az F-asztráról beszélek, én a büdös életben nem bennék, szerintem egy rakás szar, de azt mondom, ha mai napig, ha találsz egy csili-vili kurva jó állapotú F-asztrát, akkor vedd meg nyugodtan, mert vannak neki előnyei, például az, hogy rohadt robusztus, és nagyon sokat el fog menni, gond nélkül. Ja, hát ez mondjuk... És valahol még tetszik is nekem, hogy ez egy ilyen 90-esek elejé retrós autó valahol. De nekem egyébként azt meg kell jegyezni, hogy van az a pont, amikor valami annyira szar, hogy egyszerűen vállalhatatlan. Hát van, a Star Wars 2. Hát ez oké. Okay. Nem a Star Wars 2. Tudod, mi az, ami ez egy mérlegelés. A Weasley Party. De például azt se szaroztad le. Te megpróbáltad abba megkeresni a jót. Mert voltak benne jó részek, csak volt benne néhány olyan dolog, ami teljesen kiverte a biztosítékot, és onnantól fogva nekem minden kiverte. Nekem minden kiverte abba a biztosítékot, csak ugye ez már a szubjektív része, hogy ki mit lát benne. Tehát azt én über maximális szarnak láttam. De mondom, van egy határ, csak nem hiszem el azt, hogy a mostani Geszti Péteres faszom koncertet nem láttam. Hú, milyen szépen mondtam ezt. Tehát ezt most nem láttam. Lehet, hogy vállalhatatlanul rohadt szar volt, csak mondjuk nem értem, hogy akkor miért volt Teltházas siker, de mindegy, mert az volt. Hát ezért osztják az indexet orba szájba azért, mert... Igen, mert az volt, tehát aki ott volt, az mind jól érezte magát. De azt lehetett volna szubjektíve úgy látni, hogy szar, de nem lehet az 1992-94-es repülőket, azt nem lehet elvitatni, azt a sikert. Meg amit, tehát annak akkor egy kulturálisan jó hatása volt az emberekre. Nem lehet ezt elvitatni. Jó. Egy olyan világ volt akkor, 92-ben, amikor a rendszerváltás után megjött a, most mi is a fejlett nyugathoz csatlakozunk, de már nagyon korán elkezdtek összedőlni a dolgok, és kiderült, hogy nem lesz kolbászba a kerítés. Már nagyon korán elkezdett a szarkeverés, és semmi oka nem volt az embereknek, hogy akkor még eufóriában legyenek, meg boldogok legyenek, de az ilyen dolgok segítettek. Jó, miért a nem? A Prodigy, meg a drogos zene, meg a gangster rap, meg a lopni megyünk lopni. Az én vagyok a menő öcsém, te szar vagy. Én vagyok a király, mert nekem van lóvé, és megbosszom a nődet úgyis, meg anyádat is. Tehát ezek, ez nem segít abban, hogy te jobban érezd magad. Nem, gangsta. Hogyha segít, akkor degenerált beteg kis fasz vagy. Akkor egy ilyen kis áldozat, egy csicska vagy, egy ilyen behódoló szar, ami egyébként az embereket nevelik. Én nem szeretem a Gran Torino című filmet, bár egyszer meg kell néznem rendesen, mert azon is így félállomban sikerült túl lennem. De pont azért nem szeretem, mert az se egy pozitív film. És én ezekre a etnikai drámákra a faszam se kíváncsi, bazd meg, ez megvan, tudjuk, hogy megvan. Nem akarom én ezt művészkedve megnézni. Érdekes, hogy Clint Eastwood egy nagyon komoly rendező, meg valószínűleg mint embert is bírom. Tehát úgy néz ki, hogy ő egy amerikai hazafi. Trump. De igen, de nem bírom a filmjeit, és például a Millió dollár bébit láttad? Nem láttam, de az a film, amiről beszéltünk most korábban, hogy és soha az életben nem akarom látni többet. Akkora hatása van rád. De jó volt. Már hogy nem volt jó, nem volt jó, nem volt jó nézni, de ettől jó film, hogy ekkora hatása van rá. Tehát tud valamit az ember, meg tudta csinálni. Na, van ebben a Gran Torino-ban egy jelenet, hogy van egy fehér srác, és a fehér csajjal sétálnak, és ott van három szimpatikus nigger a járdán, és természetesen beléjük kötnek, alap. Őket menti meg aztán az öreg, akit a Clint Eastwood. Várjál, az egy sárga csaj. Ja, sárga csaj, igazad van. Igen. Igazad van, hiszen itt a konfliktus arról tehát szól a filmben. A fehér srác és a sárga csaj sétálnak együtt, és beléjük kötnek a feketék. Így van, és ugye a konfliktus a fő a konfliktus, hogy a sárgák odaköltöztek a fehér náci mellé, aki utálja őket, de mégis megvédi őket. Na és itt ebben a szituációban az, hogy beléjük kötnek, és a fehér gyerek mit csinál azonnal? Megpróbál niggerül beszélni a niggerrel. Hát az fog persze sikerülni, tehát ezek jól működnek. Tehát ennyire megalázkodik, hogy megpróbálja fölvenni az ő beszédstílusokat. Ez egy nagyon jelentős jelenet, mennyire tényleg szar ilyen csicska emberek vannak, hogy beszarik ezektől a nyomorékoktól, és megpróbál velük spanolni, meg fölvenni ezt a sült gyökér faszparas stílusukat. Igen, de ez nem működik egyébként a sülgőkért paszparasztokon sem, mert azonnal az erő működik, semmi más. Persze. Az erő működik, semmi más. Tehát ha téged vagy bárkit megtámad egy csapat cigány, az, hogy te megpróbálsz velük haverkodni, meg barátságos lenni, ezt felejtsd el. Neki kell menni, meg kell támadni, meg ordítani kell vele, az működik, másból nem ért. Mint hát, ahogy a Európában beáramló kultúra, az ugyanígy működik. Az Európába beáramló kultúra? Kultúra, igen. Kultúra. Jó, most én látom az idézőjelet. Az ugyanígy működik, tehát ezek az emberek, ezek nem értenek a mi kis magasztos európai puszi-puszi elveinkből. Nem, tehát mi ezt beszéljük nekik, és mi azt gondoljuk, hogy ez az alap. Csak nem ez az alap, mi ezt tanultuk, és ők nem tanulták, és nem fogják megtanulni felnőtten. Ez a helyzet. Persze, nem is akarják megtanulni. Nem tanulni is akarják, ez a másik. Ugye felnőtten nem csak, hogy nem tudják, de nem is akarják megtanulni. Igazából ez az elsődleges gátja a dolognak, mert meg tudnák ők tanulni, hogyha akarnák. De nem akarják, fel sem merül. Egy felnőtt ember nem akar megváltozni gyökeresen, azért mert átköltözik. Ő a tutiba akar átköltözni. Nem megváltozni jönnek ide. Persze. Nem a pénzünkért. Persze. Meg az életmódunkért, ennyi. Hát meg azért, amit még behazudtak nekik, hogy nekünk igazából mennyivel jobb, mint amilyen valójában. Persze, persze, persze. Mert nincs kolbászból a kerítés, itt se, meg Svédországban se valószínűleg, de ők oda mennek, mert azt hiszik, hogy igen. És akkor érted, betörés előtt már bezabálnak, és akkor utána még viszik a tévét. Már hogy érted, leeszik a kerítést. Na mindegy. Ja, kolbászt, jó. Ja. A hurka megmondta, hogy leszik a kolbászt. Igen, de nem a hurkát eszik, hanem a kolbászt. A kolbászt. És ez már, itt már majdnem a Geszti Péter gondolatvilágáig tudtunk merülni. Majdnem merülni, süllyedni. Mindegy. Egyébként a múltkor láttam akciós sütőkolbászt, amiben voltak ilyen hurkák is. Volt egy véres hurka, meg egy májas hurka. És nem vettem meg, pedig akartam volna sült kolbászt enni, azért, mert nem szeretem a hurkát. Nem szereted a hurkát? Nem szeretem a hurkát. Hát ez szerintem ez egy döbbenetes információ. Ki az, aki szereti a hurkát egyébként? Szerintem az tök szar. Szerintem mindenki szereti azt, azt amelyik ilyen fekete hurka. Aha. És rizs van benne. Ja, ezt mindenki szereti. Nem tudom, én csak a kolbászt szeretem. Ez nagyon durva. Mert az a piros. Pirosat szerintem szeretem. Lehet, hogy kibaszásból hurkát fognak neked küldeni egy nagy wildingban, majd jönnek a hurkák. Küldjetek nekünk vitamalzot, mint Imi. Vagy hozzatok, ja, vagy mit tudom én. Most erről eszembe jutott, hogy képzeld, azt hiszem eltűnt a zöld csík a laptop kijelzőmről, úgyhogy mégse kell kidobni kukába. Látod, most nincs itt. Hát úgy tűnik, hogy nincs ott. Ja. Jó, hát volt, király. Nincs. A tiédről eltűnt? Bárcsak. Ja. Nem, mert az enyémben nem is zöld csík van, hanem mindenféle csík, és rengeteg, és mindenhol. Neked azt hiszem kéne egy laptop kijelző. Ja, lassan. Tényleg, nem lehet ebbe venni egyet? Hát, nem érdemes. Az a baj. Lehet, hogy 20 rongy. Vagy 15. Annyira még lehet, hogy érdemes is lenne, de mindegy, mindegy. Egyelőre jó ez. Majd megnézzük Google-ba. Újságírókról akartam mondani valamit. Mert te naivan azt gondolod, hogy az egyetemen azt tanítják az újságíróknak, hogy mekkora büdös trógernek kell lenni, meg hogy először el kell dönteni, hogy mit akarsz leírni, és utána kell leírni. Ugye? Tehát ezt te valahogy így képzelted el szerintem. Mint hogyha mondtál volna olyanokat, ami erre utal. De igazából nem. Tehát az a helyzet, hogy ilyen hülyék vannak. És ezek a hülyék már eleve úgy nem mennek az nem egyetemre. Tehát én nem így képzelem ezt a dolgot, hogy tehát nem így képzelem, hogy trógernek nevelik az újságíróiskolában, hanem úgy képzelem, hogy ezek trógerek, akik trógerek, amelynek újságírónak ott kezdődik. Tökéletesen igazad van. Egy fajta gondolkodás mód ez, hogy miért akar valaki újságíró lenni. Megnézem a mai senki háziakat, médiába szeretnék szerepelni, meg médiába szeretnék dolgozni. Ennyit tudok a valóságsóban, mert és médiába szeretnék dolgozni. Tehát ez egy értelmi színvonal. Ja, hát, na mindegy. Fontos ember akar lenni, nem akar nyilván a bányába dolgozni, a szaros véleményét akarja hangoztatni, újságíró. Szóval, találkoztam egy olyan emberrel, akivel, hát eléggé felbaszta az agyamat. Tehát, hogy az volt a helyzet, hogy kellett csinálni egy ilyen projektet, egy ilyen közös projektet. És ő mondta, hogy mi legyen a téma. Hát jó, én leszarom. Nekem tulajdonképpen mindegy. Adatújságírásról van szó egyébként. Tehát az, az adatújságírás már a nevéből fakadóan egy ilyen nagyon objektív dolog. Megfogjuk az adatokat, megnézzük, hogy mi van benne, és azt leírjuk. Tudtam, hogy ilyen van. Van, van. Hát, van ilyen. Rohadt szar dolog egyébként, tehát hogy olyan, hogy meghalsz, mert baromi unalmas. Mindegy. A fekvenyomó versenyel betegszik. Hát, majdnem. Azt is lehetne adatújságíró stílusban megírni, hogy kimennyi nyomot, meg mennyiket láttad emeltek. A fekvenyomó versenyes feleséget láttad? Most volt egy? Most volt egy, és kurva jó lett, meg vagyok elégedve magammal, ja. Mert egy ilyen rohadt, unalmas dologból úgy össze tudom hozni. Úgyhogy érdekes lesz meg. De fekvenyomó versenyt élőben nézni egyébként szar. Szörnyű, de megvannak arra is a megoldások, csak mi ugye nem vagyunk erre alkalmasok, mert például elmész, besörözöl, bebaszoltok, vidám vagy egész végig dumászott a haverokkal, és ez mi a fekvenyomó verseny közben azok meg nyomnak. Tehát ez így működik. Azok a hülyék meg, hogy nyomnak. Ez így működik. Ahelyett, csak... ők is bebasználnak. Nem van, aki bebaszik szerintem. És úgy nyom? Az nem dopingbírség. De úgy nem tudsz nyomni. Van, aki tud. Nem de áll. Nem jellemző egyébként, tehát mi az félreértés, ez nem jellemző egyébként. Nem. Azt érjünk vissza csak a lényegre. Igen, szóval... Aztán, vagy én elmondom, hogy én miért lettem újságíró időzőjelben, nagyon hat időzőjelben. Szóval ő kitalálta a témát, és akkor már úgy kapásból fel is vázolta, hogy hát igazából, hogy azt kell megírni, hogy akkor volt a téma a csok, ugye a család támogatása a Fidesznek, hogy az a csok, ez csak ilyen látszott intézkedés, és hogy a Fidesz egy geci. Ja. És érted, ez az adatújságírás, tehát hogy abszolút azt írjuk meg, hogy a Fidesz egy geci, és utána keressünk ehhez valami adatokat, és akkor utána de ezt mondom én is, ezt mondom én is mindig, hogy az fasz újságírónak van egy prekoncepciója, hogy mit akar írni, és nem érdekli, hogy mi a valóság. Tehát ő azt akarja megírni, hogy a prostituáltok szegények áldozatok, és mindegyik rendes tündér ember, és a hatalmas szeretetben neveli a kisfiát, és ezek szentek igazából csak a körülmények erre kényszerítik őket. Ő ezt akarja megírni. Elmegy, talál egy csomó rohadt, büdös, retkes, ilyen narkós szar kurvát, aki a gyerekét kibassza a kutyaolba, és lesz a szarja, ha ilyen döglik, akkor is ezt fogja megírni, hogy ezek áll. És van egy ember, aki ezeket valami szalomba működteti, és a seggüket kinyalja bazd meg, és hordja őket orvoshoz a saját kocsijában minden, na az lesz a strici, az a szemét geci, aki kihasználja őket, és ezek szentek lesznek, és szegény áldozatok. És egyébként ez konkrét sztori. Hát ilyen sztorit konkrétan tudok, ismertem ezt a közeget, ezeket az embereket, nekem voltak régen északi kapcsolatok, csak nem akarok beszélni erről, és konkrét ilyet tudok, hogy az a kis újságíró palánta ezt hozta ki ebből a dolgból. Hát igen. Igen. Tehát az a lényeg, hogy azt írják meg, ami a hülye fejükben van, vagy amit a megrendelő akar, tök mindegy, hogy a tények mik. Igen. És amikor kanyarodik a valóság, ugye abból szoktak ilyen nagy drámai filmek lenni, hogy az újságíró rájön, hogy nem az az igazság valamit be ő hitt eddig, vagy amit meg kellett volna írni, és akkor a hős újságírók a filmekben, mert valóságban ilyen nincs, azok ellen a megrendelés, meg az eredeti koncepció ellen fordulnak. És akkor ebből lesz a konfliktus. Igen, hát egy filmben. Egyébként az a picsa, akiről most beszéltem, az konkrétan az Indexnél szeretett volna újságíró lenni, nem tudom, hogy még mindig szeretne, vagy hogy sikerült, vagy hogy mi van, de úgy magunk közül szólva, amikor ezt így előadta, akkor hát én kurva ideges lettem. És ezt nem az iskolában tanították neki, hogy ekkora büdös gyökérnek kell lenni. Ő ezt így magától ezt így kigondolta, hogy büdös gyökérnek kell lenni. Igen. Hát itt nem arról van szó, hogy az oktatás szar, de lehet, hogy az oktatás is szar, de az egy tök másik kérdés. De nem azt tanítják, hogy legyél féreg, hanem ezek férgek. Az oktatás az pont az a baj, hogy az alapban a szar, mert nem tanítanak meg embernek lenni. Tehát nem a lexikális de részének a bemagoltatása Persze, hogy nem egyetemen. Hát általános iskolában kell tanítani, vagy a szülőknél kéne tanítani. Hát de ez nincs meg. És erre az alapra nem lehet építeni. Ez a gond. Hát, hogy nincsen alap gyakorlatilag, mert a szülő az vagy megtanítja, vagy nem, de a szülők azok általában egyre inkább trógerek, meg leszarják a gyerekeket. Mert nagyon egyszerű ugye leültetni valami elé, hogy játsszál köcsök. Persze, persze. És akkor addig is le lehet szarni. És akkor ők is nyomkodják addig a saját telefonot. Hát nem érek rá, mert nyomkodom a telefont. Igen. De hogyha a gyerek is nyomkodja a sajátját, akkor minden király. Így van. Na jó, legyen vége a rádiónak. Muszáj, hogy vége legyen, mert nekem még mennem kell most a Győri Cutler születésnapra. Pláne. Meghívott a Freiman Sanyi. Én mindig boldog vagyok, hogy meghívogatnak. Gyere, jaj, de jó. De szerencsére nem saját kocsival megyek, mert a Bélával. Na, az király. Jó, akkor bejátszottuk a Johan feldolgozást. Igen. A Ride Like the Windből, és most jön az eredeti? Nem, dehogy, azt is bejátszottuk már. Ja, azt is bejátszottuk, oké. Nem jól hallgatod a rádiót, most más jön. Ez egy igazi bulizene, ami jön Britney Fox. Britney Fox az univerzális, bármikor be lehet egy Britney Foxot vetni, semmi köze Britney Spearshez, ugye ezt is már biztos, hogy elmondtam. Igen, meg akivel én összekevertem kapásból ezt a nevet, hogy Britney Fox, az Samantha Fox. És hát akkor az én azt hittem, hogy a Britney Fox az a nagy csöcsű, de nem. Nem, ezek nem. Nem tudom, miért van ilyen hülye neve ennek a zenekarnak, de nagyon sárkány hangja van a csávónak, aki énekel. Az mit jelent? Egyrészt, hát majd meghallod. Másrészt meg ez egy olyan poénos videoklip készült ez a számhoz, amiben a lányiskola fala eltűnik, és a tanár mögött játszik a Britney Fox, és a tanár meg nem látja, és nem érti, hogy mind buliznak ennyire a gyerekek ott a osztályteremben. Aha. Ez ilyen tipikus történet. Hát na, ez a Britney Fox, is. Ez volt a Bodybuilder Rádió. Írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És megyünk haza. Megkitesszük az előző rádiót, meg ilyeneket csinálunk. Hát te hazamész, én meg máshova. Hát előbb te is hazamész, nem? Ja. Na, sziasztok. A viszonthallásra.